Ja, we zijn live op Radio Paddepoel. Ik heb geen idee wat voor geluid we nu allemaal horen. Maar we zijn op het Krugerplein. Alwaar vanavond een voorstelling wordt gespeeld. Het is de première van Galilei Galileo. Andersom, Galileo Galilei. Het is vandaag de première. Het is een project, een voorstelling over waarheid, twijfel en vriendschap. En het is georganiseerd, gespeeld door Moving Arts Project. Als je daar .nl achter zet, dan kun je de website vinden. Ik zal even heel kort een klein stukje voorlezen. De voorstelling is onderdeel van Waarheden, Heden, Waren. Een kunstproject over de waarheid, wat al dit voorjaar startte. Gigi is een eigentijdse vertelling over astronoom en wetenschapper Galileo Galilei, geboren in 1564, die beweerde dat de aarde om de zon draait en niet om de zon. Er zit vol tragiek, humor en verrassende wendingen. Gigi is een historisch verhaal, maar het gesprek over de waarheid raakt aan actuele thema's als nepnieuws, complottheorieën en de rechtspraak. De voorstelling neemt ons mee terug naar een tijd waar de zittende macht geen ruimte biedt voor twijfel en hart uithaalt naar een ieder die aan de bestaande waarheid wil tornen. Maar hoe zit dat eigenlijk vandaag de dag? De dilemma's ontvouwen zich in het leven van Galileo en hij staat voor een onmogelijke keuze. Verkiest hij zijn leven boven de wetenschap of zet hij alles op het spel voor de waarheid en vriendschap? Nou, het is, er staat nog een heel verhaal, maar dat moet je zelf maar uitzoeken. De voorstelling is, de première is vanavond om 7 uur op het Krugerplein in Oost. Dus kom er gewoon heen en wij gaan nu een beetje praten met wat betrokkenen. We gaan eens even kijken of Nout tijd heeft. Dat is een beetje de leider. Heb jij heel even? Nee, nee. Ik moet even een sluit. Oké, nou dan komt het zo meteen. Even kijken, ja? Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Sorry? We zijn live op Radio Paddepoel. Nee, heb je zin om iets te zeggen of niet? Hij moet Arabisch vertellen. Ja, een klein beetje. Klein beetje? Ja, niet. Oké, wat is je naam? Safi. Safi, ik ben Hans van Radio Paddepoel. Wat is jouw rol hier vanavond, vandaag? Wat doe jij? Nee. Gaan we het andersom doen? Wil jij wat zeggen? Nee. Ja, het hoeft niet hoor, het hoeft niet. Sorry. Ik ga gewoon iemand anders vragen, dankjewel. Geeft niet. Gaan we even verder kijken. Kijk, hier is heel veel geluid. Hallo? Wij moeten zo op. Ja, oké. Gaan we even verder kijken. Heb jij gelegenheid om nu even... Nee, we zijn nu even het einde aan het zetten. Oké. Okay, nou, dus je mag gewoon lekker blijven, dan zetten we het einde. Nog eventjes de laatste. Kunnen we nog één keer afgaan, jongens? Heeft u nog tijd om even iets te zeggen of niet? Moet u ook opletten? Ja, nou, ik hoef niet zo op te letten in dit stuk. Oké. Okay. Wat is jouw rolfunctie? Mijn rol is, ik ben een van het volk. Okay. Ik ben de voorstander van Galileo. Oké. Okay. Ben jij Marie van het Volk dan? Nee, ik ben niet Marie van het Volk. Oké, want dat is, die zit in de aarde draait door. Door, precies. Ja, dat is zij. Okay. Zij is Marie. Ja, en, maar jij speelt dus ook, je speelt het volk. Ik speel het volk en ik moet gewoon... Doe je dat in je eentje? Nee, dat doen we met z'n achter doen we dat. Oké. Okay. Ja, en ieder heeft zijn eigen rol daarin en zijn eigen tekst. Oké, nou spannend. En, moet je hele heftige dingen zeggen? Of? Ik hoef niet zulke heftige dingen te zeggen. Okay. Ik hoef maar elke keer twee zinnen te zeggen. Ja. Dus hey, maar, dat valt mee. Maar ik moet elke keer opletten wat degene voor mij zegt. Dat ik daar dus op speel. En ik denk gelezen te hebben dat het volk af en toe ook wisselt van rol. En dat ze dan... Nee, dat zijn hun. Dat zijn zij. Oh, oké. Okay. Ja. Want die hebben dan een andere kleur pak aan. Een andere kleur pak aan, ja. Ze hebben een grijze en een rode en blauw. Dus drie drie kleuren hebben ze. Ja. Oh, maar daar zijn ze dus het volk. Ja, en de tegenstanders. Ja. De tegenstanders rood. Ja. En blauw. Blauw. Ja. En dat is op het laatste. Dat is ook het volk. Okay. En ik heb alleen maar blauw aan. Oké, dus je zit alleen maar op het laatste. Nee, ook in het begin. Ook eerder. Ja, nou, ook in het begin. Ja. Nou, we gaan het gewoon zien. Ja. En die voorbereiding is best wel lang geweest. En heel veel mensen. Die is vanaf het voorjaar zijn we mee bezig geweest. Ja. Er zijn heel veel mensen betrokken, hè? Ja, ontzettend. Niet alleen op het podium, maar ook zoals dat we nu gaan spelen. Ja. Er zijn er heel veel mensen. Ja. De techniek, de regie, de muziek, de productie, alles. Ja, het opbouwen van de set, daar is echt ook heel veel werk in gegaan. Ja. Maar dat ziet er zo prachtig uit allemaal. Echt, het ziet er heel goed uit inderdaad. Ja. En straks als het licht dan uitgaat, weet je, en het wordt verlicht, dan is het helemaal mooi. Ja, gisteren hadden we de... om 7 uur. Hè? Ja. Ja. Gisteren hadden we de try-out. En was genoeg publiek. Test van de geweldig. Ja, nee, ook dat. Alles we hebben gewoon mazzel gehad op het moment dat we gingen spelen dat het droog bleef. Weet je, en dat hopen we wel. Smiddags was het echt smiddags, we waren echt wel nat. Ja, allemaal met poncho's aan dat soort dingen. Ja. Maar s'avonds was het droog. S'avonds was het droog en dat hopen we vanavond ook weer. Ja, het is schitterend weer. Ja, nu wel. Ik heb de verwachting een beetje bekeken, dat zit allemaal goed. Ja, nou, laten we daar dan maar vanuit gaan. Het is wel echt koud geworden vandaag. Ja, dat wel. Ja. Maar was het gisteren ook al een beetje. Al wel. Nou, En als je dan lang moet wachten voor op straat, dan moet je echt een goed warm dekentje nog om je heen hebben. Want anders gaan je spieren kapot. Ik zou bijna handschoenen aan willen, joh. Dus, ja, nee, dat heb ik dus niet. Mijn benen worden altijd heel snel koud en stijf. Ja, dus ik heb binnen heb ik zo'n schapenvachtje. Weet je, dat als ik dan buiten moet zitten wachten, heb ik dat schapenvachtje omheen. Ja, we worden wel in de zon, hè? Ja, en we worden heel goed verzorgd met catering. Dus zowel eten als drinken. Nee, we hebben niet te klagen. En de koffie is goed gekeurd, hè? Ja, de koffie is prima. Thee ook, alles. Ja, hoor. Het is allemaal heel lekker. Ja. Nou, dankjewel. Wat is je naam? Ik heet Wil Erends de Brave. Wil Erends de Brave. De Brave is mijn meisjesnaam en Erends is mijn mansnaam. Okay, en hier in de buurt kunnen ze me eigenlijk alleen maar als Wil Erends, omdat ik nog steeds vrijwilliger hier in de buurt ben. Okay. En al vanaf 76, dus kunnen ze alleen maar mijn mansnaam. Weet je, maar sinds mijn man overleden is, gebruik ik mijn meisjesnaam ook weer. En in de Joodse kringen gebruik ik altijd mijn meisjesnaam. Okay. Dus daar kunnen ze geen Erends, ze kunnen ze alleen maar de Brave. Jij bent al heel lang vrijwilliger dus. Ja, hier, ik woon al 77 jaar hier in de Transvaalbuurt. Zo. Ja, dus. Jeetje, dat is lang. Ja, ja. Dus het is mijn buurt, zeg ik altijd. Ja, dat kan ik zeggen. Ja. Wat voor dingen doe je dan in de buurt? Ik zit in de beheergroep, of het platform. En dat is praten met woningbouwverenigingen, met mensen uit de buurt vandaan. Met de politie, mensen van het stadsdeel. Ja, dus weet je vertegenwoordigt de buurt een De buurt een beetje, ja. Dat heb ik dus altijd gedaan. Vroeger heb ik dus, ik startte in de huurdersvereniging. En dan waren we actie aan het voeren voor de lagere huren. Dus geen huurverhoging. De gasprijzen, de lichtprijzen. Weet je, die soort dingen allemaal. Ja. Hartstikke goed zeg. Nou, ja, geweldig. Zet hem En door. Ik heb heel lang in de renovatie en nieuwbouw mee mogen werken. Oké. Ja, dus dat is ook als vertegenwoordiger van voor de bewoners. Ja, weet je dat Er steekt even een windje op. Windje op, precies. Dus alles vliegt al om ons oren heen. Ja. Even. Ja. Nee, dit lag hier op de bank, Nout. Die papieren. Tja. Hé, zal je met rust laten. Ja, is goed. En, heel veel succes. Ja, dankjewel. En succes met je uitzending verder. Dankjewel. Dag. Doeg. Zo, nou, er was even een windje wat op zak. We zijn hier nog met een soort doorloop bezig van het slot. Het schijnt nog een beetje aangepast te zijn nog, dus het moet even extra geoefend worden. We gaan even verder kijken. Want er was ook nog een afdeling waar allemaal mensen zitten met de kostuums bezig zijn. Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Oh, dat is leuk. Ja. Wat een eer. Nou ja, is gewoon leuk toch? Ja. Wie ben jij en wat doe je hier? Ik ben Karin en wij gaan zo een Italiaantje doen. Weet je wat dat is? Nee, totaal geen idee. Ik weet het ook niet precies, maar dat betekent dat we met de spelers het stuk heel snel gaan spelen. Alleen de tekst, dus zonder bewegingen en zonder emotie in je stem. Om even, dat je de tekst even heel goed... Ja. En dat heet een Italiaantje. Dat heet een Italiaantje. Omdat het zo snel gaat. Een Italiaantje en een doorloop. Ik weet niet waar het vandaan komt. Misschien omdat het heel snel is. Ja, Italianen kunnen wel snel praten. Ik volg nooit iets van wat ze zeggen. Maar we doen het wel in het Nederlands. En wat is jouw functie? Ja, ik heb meegeschreven of meegeholpen met de tekst. Oké. En dus je bent echt een ei aan het leggen nu. Ja, leuk. De première, mooi, Was het een heel team dan van schrijvers of zo? Of hoe zit dat? Nou, het is altijd... ik werk vaker met Moving Artist Project en ook met de spelers. Sommige van de spelers samen. En het is altijd heel erg leuk omdat er ook teksten van de spelers in zitten. En dat is allemaal eigen inbreng. Ja. En Salia Aladin die heeft het meeste geschreven. Ja. Zij komt zo. En wij hebben nu ook voor het eerst samen gewerkt. Dus het is een heel proces wat je met z'n allen... Ja, een soort gezamtkoek. Ja, zeker. Dus er zitten ook heel veel dingen in die ik niet zou kunnen verzinnen. Omdat iedereen zijn eigen taalgebruik heeft ideeën. Ja. En gisteren was de try-out, ging dat allemaal een beetje goed? Ja. Had iedereen zijn tekst helemaal. Ja, dat is indrukwekkend, want het is heel veel tekst. Ja, ja. En het was droog en het was gezellig. Ja, en, ja. Smiddags dus, was het een beetje nat, hè? Ja, maar het was en daarna ook, maar tijdens de voorstelling was het precies droog. Ja, nou ja, te gek. Dan zijn de weergoden jullie goed gezind. Ja. En vandaag ook, want het is het is prachtig weer. Een beetje zonnetje, een beetje koud, maar ja, precies. Moet warm kleden. Ja. Ja. En nou, heel veel succes. Wat is je naam? Karin. Van Assendelft. Oké. Ik ben Hans van Pattenpoel. Leuk. Nou ja, succes. Ik hoop leuk dat je erbij bent. Dat het een mooie voorstelling wordt. Ja, ik ook. Oké. Dankjewel. Doei. Doeg. Zo, nou, dan gaan we even naar de kostuumafdeling. Die kunnen vast wel even praten. Hallo. Hallo. Hallo, goedemiddag. We zijn live op Radio Pattenpoel. Live? Ja, we gaan alles live. We moeten wel even door. Kunnen we iedereen nog even aansporen om te komen? Ja, jullie moeten komen. Ja, nou, dan jullie moeten komen allemaal. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. De zon blijft schijnen. En wij staan hier alle kostuums nog te strijken. Ja, en vertel eens. Want, er zijn heel veel kostuums hier. Ja. En jullie regelen dat allemaal een beetje? Ja, wij zo, hebben de kostuums voor een deel genaaid. Mouwen ingenomen. Oh, zelf genaaid. Okay. Zomer erin. Leuke versieringen erop. Oké. Van alles hebben we gedaan. Ja. We zijn al, eigenlijk de hele week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan naaien geweest. Oké. En dan komen er nog opdrachtjes tussendoor. Ja, er moet nog een daar moet knoopje nog een aan. Het moet nog anders. Nou, dit zit niet mooi. Het scheurt vast ook wel eens iets. Zo is het. Nog niet. Gelukkig nee, maar het is echt een heel mooi stuk. Het is, nou, dat zal je al wel vaker gehoord hebben. Het staat ook op de aankondigingen. Ja. Voor, door en met de buurt. Ja, ja. Waarheden, heden, waar. En wat het allermooiste is om te zien, is hoe verbindend het is. Want er zijn mensen van allerlei nationaliteiten, van zo klein tot senior, die meedoen. Ja. Ja. En het is een hele prachtige, hechte groep mensen geworden. Ja. Die ook heel erg goed voor elkaar zorgt. Ja. Die in de gaten houdt hoe het met iedereen gaat. Dat dan ook al vraagt, heb je wel goed geslapen? Ja. Wil je koffie, wil je thee? Ja. Kan ik iets voor je doen? Dat is zo prachtig om te zien. Ja. Het is een grote familie gewoon. En het zijn niet allemaal mensen die hetzelfde denken. Dus als het toch over de waarheid gaat, er lopen hier echt wel 15 verschillende waarheden rond. Ja. En het matcht allemaal met elkaar. Het gaat goed. Ja. Ja. Het gaat goed omdat iedereen probeert elkaars waarheid te respecteren. En daar is ook een hele mooie gesprekstafel over geweest. Oh, een gesprekstafel. Want we hebben... Het is niet alleen een theaterstuk, hè. Het is een kunstproject. Voorafgaand daaraan zijn er dus alle letters van het woord waarheid die zijn ook, zet hem even uit, die zijn ook in gesprekstafels, ja. Waar er dus gediscussieerd werd. Bijvoorbeeld de W, de wet, ja. De wet, ja. De W, ja. Is de wet. Ja. En er is ook een rechter uitgenodigd die dan met de mensen aan die tafel heeft gesproken van, okay. Hoe wordt er nu recht gesproken? Een echte rechter. Een echte, hele, oh. En niet zomaar een rechter, echt een hele bijzondere rechter. Maar ja. Weet je zijn naam nog? Nee, dat was een vrouw. Oh ja. En de denker des vaderlands is geweest. Oké. Okay. Om met ons te praten over al die verschillende waarheden. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. En, wil je altijd je punt drukken om je eigen waarheid? Ja. En is jouw waarheid de waarheid? Of zit er misschien ook, dus zo'n echt prachtige gesprekken met elkaar daarover. Gesprekken inderdaad, ja. Dialogen. En heel mooi, de laatste zin van het stuk is, ik zie wat jij ook ziet. Dat is toch een mooie eindconclusie. Ja, dat is echt heel mooi. Dus, en met al die letters van het woord waarheid, ja. Zijn na die gesprekstafels, misschien is het dialoogtafel, ik weet misschien het goede woord niet, maar zijn er ook met de mensen die aanwezig waren, is er ook kunst gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld de H van hoogmoed, daar hebben we gedacht aan Icarus. Ja, ik dacht je ook meteen aan. Ja. Dus er is in de H van hoogmoed zijn vleugels van echte veren. Ja. Die mensen met elkaar in onder het praten in bijenwas hebben gedoofd. Je moet maar even straks gaan kijken bij de Haag. Ik zag die letters staan. Ja. Dus dat zijn allemaal de verschillende letters. Ze hebben allemaal een eigen thema. Letters gaan ook allemaal individueel vanavond een rol spelen? Of? Nee, die letters mag je bekijken. Dat is gewoon een onderdeel van die dagen die er waren. Om het over al die verschillende elementen van de waarheid te hebben. En die letters zitten in het woord aarde. En dat is een onderdeel van het stuk. Ik ga dat niet verklappen. Het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik doe het niet. Maar die letters, er is dus één letter. En daar zijn die veren in verwerkt van Icarus. Ja, ja, ja. Die komen uit Normandië. Ja, die heb ik aan het strand gezocht. Die veren? Ja. Oh, wat goed. Die heb ik aan het strand gezocht. Ja. En meegenomen. Die heb ik meegenomen, gewassen. Want die hadden van alles beleefd onderweg. Ja, dat zal wel. Alles heeft een verhaal. Ja, we brengen een verhaal, maar alles heeft een verhaal. Ja. Ja. Nou, mooi zeg. En het mooie is dat ik nu helemaal into de veren ben geraakt. Want bij het oprapen van zo'n veer zie je ook dat elke veer een ander plekje heeft aan de vorm van de veer. Ja. Ja. Dus ik denk, wauw, moet je nou kijken. Deze heeft aan één kant hele dunne en aan de andere kant hele lange stukken. Ja. Dus ik ben helemaal van de veren geworden. Ja. Maar elke veer heeft ook zijn eigen verhaal. Ja, precies. Mooi, ja. Ja. Ja. Dus en met de kostuums is dat zo. Galilei heeft een heel mooi jasje aan en dat is gevoerd. Ja. En die voering die heb ik meegenomen, die had ik nog. Oh. En die komt van de Dappermarkt uit Oost. Maar het is wel echte zijde. Het is echte zijde. Oh, ja. Galilei wordt wel verwend. Het zijn allemaal schatten ook, die we verwerkt hebben. Ook dat mag niet. Je mag het wel, want ik heb het nu uit. Wat is er aan de hand? Je mag niet tegelijk koffie en... Nee, want dan gaat de stop eruit. Ja, gaat die springen. Ja. En dit is een streekmachine? Dit is een stomer. Oh, okay. Dus dan kan je lekker snel even alle kreukels eruit stomen. Want alle kostuums moeten weer piekfijn in orde zijn. Dus elke dag doen we dit, hè? Oh, zo. Kijk, daar hangen ze. Er zijn ook echt heel veel kostuums. Ja, en er zijn ook heel veel wissel. Dus er zijn een aantal mensen die hebben wel 3 of 4 rollen. Dus dan moeten wij op het moment suprême klaarstaan met het goede jasje. Oké, dan komen ze hierheen. Nee, dat is de verplaatsing allemaal daar naartoe. Ik heb 2 minuten pauze. Ja, je mag het snel koffie. Dat is goed. De technicus die moet even koffie zetten. Er is één acteur en die moet in een gewaad gehesen worden. Dat moet ook binnen een minuut. Dus dat doen wij echt met z'n tweeën. Dan staan we echt in de starthouding. Dan bij zijn kostuum trekken we eruit en hij erin. Ja, hij moet erin stappen. Heb je wel een paar keer geoefend ook? Ja, want het moet heel snel. Ja, dat is goed. Hoeveel mensen hebben er een kostuum aan dan? Ongeveer, ik heb ze niet geteld. Een stuk of meer dan 15. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja? Ik denk het wel. Ja. Maar ja, aantal hebben dus dubbele. Ja, ja, dus ja dubbele, het zijn heel veel. Heel veel, nou ja, je ziet het, zijn heel veel kostuums. Kan je aan de hanger zien? Op de hanger staat de naam. Ja, ik de zag naam correspondeert met het kostuum. Ja, ja, ja, ja. Ja, Shiva, ja, Kato. Ja. Respect hoor. Ik, mooi wat heb jij doen. Het stuk al gezien? Nee. Je gaat het vandaag zien. Ik heb er veel over gehoord van Kato, maar... Zou me niet zo erg. Ik heb er veel over gehoord van Kato, dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb nou, je vaak Kato gezien. Is ook je prachtig. Hebt, je hebt de sfeer geproefd en ja... We gaan het zien. Ik hoop echt dat er nog een heleboel mensen komen. Ja, ja, ik hoop het ook, ja. Ja. Roep ze nog maar even op, want iedereen kan het horen. Lieve mensen, kom allemaal naar waarheid. Heden waar. Heden waar. Op het Krugerplein in Amsterdam. Ja. Galileo Galilei. Ja. Kom dat zien. Vanavond kom dat zien. 7 uur is de première. Ja. Ja, en dan is het morgen en volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. En je kan nog een half uur van tevoren komen, iets van de sfeer proeven. Dan wordt er vast vaak gezenderd en je kan koffie en thee en limonade krijgen. Ja. Gewoon heerlijk is het. Ja. Nou. Volledig verzorgd avondje uit. Ja, ja. Wij gaan weer door. Op het Krugerplein. Nou, succes. Ja. Oké. Okay. En nou, hier zit nog iemand verstopt. Ja. Wil je op de radio? Jij hebt je verstopt. We zijn live op de radio. Wil jij iets zeggen of niet? Kom maar allemaal, want het is hartstikke gezellig. Niet alleen de voorstelling. Na de voorstelling hebben we hapjes en lekker drankjes. En iedereen is vrolijk, want de zon schijnt. Speciaal voor ons vandaag, voor ons allemaal. Ja. Hartelijk bedankt en tot vanavond. Dankjewel. Hoe heet jij? Eveline. Eveline. Ik ben de begeleidster van de kinderen. Oh. En ik speel een kleine rolletje Prins Cosmo. Prins Cosmo. Een kindje die 11 jaar oud is. Maar er spelen ook kinderen mee. Dus ja, het is een hartstikke leuk gedeelte. Ze dansen vrolijk. Okay. Ze zijn de planeten. Ah, de planeten. Ze spelen de planeten, ja. Ja. Die laat even zien waar het over ging bij Galileo. Ja, precies, ja. Ja, te gek. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En hoe heten jullie eigenlijk? Want dat was ik nog vergeten te vragen. Ik ben Kitty. Kitty. Hallo Kitty. En ik ben Doppie. Doppie. Okay. En ik ben Hans en ik wens je heel veel succes. Ja, ja. Ja, en ik hoop dat je blijft om te kijken. Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Natuurlijk, daar kom ik voor. Bye bye. Zo, dat waren de kostuummensen. We gaan eens even verder kijken. Of er nog meer mensen zijn. Er staan hier een paar busjes, dat is ook wel bijzonder. Dat zijn elektrische busjes, die zijn omgebouwd en die daar gaan ze ook naar allerlei evenementen en brengen ze ook allemaal het leven rond. Geen idee wat ze dan precies doen, maar even kijken of hier nog... Hallo, mag ik jou even lastig vallen of heb je het heel druk? Druk. Excuus. Ik ben de lampen aan het voorbereiden. Oké, ze zijn toch niet stuk hoop ik? Nee, maar ze luisteren nog niet. Oké, ja, dus ze moeten nog even geprogrammeerd worden. Ja. Ja. Nou, dus ik hoop dat het lukt dan. Succes. Ja, dankjewel. Zo. Even hier kijken, daar zijn ze nog bezig. Met de tekst. Nou, dat is de doorloop natuurlijk. Kijk, om de techniek te doen. Oh ja, hier zijn al die letters. Oh nee, dit zijn weer andere letters. Nee hoor, nou, ik raak een beetje in de war. Ik raak een beetje in de war van al die letters. Wat, Ja. Wat? Kijk maar eens even wat je eruit kunt halen. Ik dacht dat het was... wat was het nou toch ook alweer? Waarheid? GG, waarheid en alles wat met waarheid te maken heeft. Oké. En als je dan letters weer aan elkaar toevoegt, dan krijg je weer woorden. Ja. Bijvoorbeeld hier zo staat Appie. Oh, dit wordt een soort hier rebus. Staat Appie, dus als je daar een W aan toevoegt, dan krijg je weer een ander woord. Krijg je Appiel. Appiel, ja precies. En dit zijn dan de letters die in de loop van dit jaar ontstaan zijn, ja, denk ik? Ja, samen in workshops met bewoners, ja. Scholen. Ja. Ja. Oh ja, we staan hier nu te praten met... Nout Verhaven van Moving Hearts Project. Ja, van de Moving Hearts. Ja. Ik moet even de jongens weer aan het werk zetten. Oh, ja. Want ze zijn hard bezig. Ja, ja, ja. Nou, ik vind wel weer iemand die wel Ja hoor, precies. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat kan wel. Hallo. Heel even wachten, dan iemand overvallen. Hey, we zijn live op Radio Paddepoel. Mag ik jullie lastigvallen heel even? Op zich wel, alleen ik moet nog echt superveel dingen afmaken. Dus misschien is het voor mij niet per se de handige time. Ik weet niet hoe het voor jou is. Ja, ik heb denk ik een minuut koffie. En dan gaan we nog een minuut koffie. En dan gaan we volgens mij weer een doorloop doen. Dus ik heb heel even. Ze zijn al een beetje tekst aan het doen, denk ik. Ja. Want wie ben jij? Wat is jouw functie hier? Ik ben Wouter en ik ben geluidstechnicus. Geluidstechnicus. Ah, ja. Kijk, een belangrijke functie natuurlijk. Ja. Jou niet onbekend. Hebt, maar ja. Dat zullen we wel zien. Maar is het een heel ingewikkeld project voor jou of is het... Ik doe vaker gewoon geluidstechniek voor live muziek. Okay. Dus theatertechniek is nog een beetje nieuw voor me. Maar we hebben een aantal doorlopen gedaan en ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ja. Ja. En vandaag zijn de omstandigheden heel goed, maar gisteren was het even een beetje nat. Zeker. Is dat dan, lukt het om het allemaal veilig te houden dan? Of, Ja, we hadden wel een paar stoppen die doorsloegen gisteren. Ja. Dus een deel van het oefenen hadden we even geen monitors. Oh. Ja, het is lastig. Oh, en nu word ik geroepen om weer door te gaan spelen. Ja. Dus aan helaas. Aan het werk. Strikken. Ja. Zo, nou, dat is mooi. Oh, de letters gaan nu weg. De waarheid wordt weggedragen. Hallo, goedemiddag. We zijn live op Radio Paddepoel. Dat heb ik begrepen, heb ik in de gaten. Ja, wat doe jij hier? Wie ben jij? Wat nou, oké, Nijsappen weer zo kort mogelijk houden. Oh, ja. Normaal gesproken ben ik ook performer. Ik zit al 12 jaar bij het Moeba Project. Oké. Okay. Bij Diane en Janine. Ja, al 12 jaar? Ik ben de allereerste... acteur die erbij kwam. Oké. Okay. Dat is ongeveer 10 jaar geleden, of misschien lang geleden. Uh-huh. En de opstart van de Moeba Project dat in Leeuwarden gewerkt, toen kwam ik binnen. Ja. Yeah. Ik ben even was een lang... Was je al acteur toen je hierbij kwam? Nou, niet echt, want ik deed wel kleine projecten wat ik mensen kende, theater, maar omdat ik via gekomen, dus via ben ik hier terechtgekomen. Yeah. En toen heb ik hier leren acteren en ook... zeg maar tekst leren schrijven of maken, performing doen. Wat ik al zei, ik zit daar 12 jaar. Ja. Maar door persoonlijke redenen heb ik me teruggetrokken, want ik zat ook erbij. Ja. Maar toen heb ik me teruggetrokken wegens privé redenen. Ja. En ja, ik ben een beetje verrast, want ik ben 3 weken in Amerika geweest. Ja. Ik ben teruggekomen na 3 weken van Amerika op vakantie. Ja. Toen hebben we spontaan gevraagd, wil je even ons helpen, want we hebben mankracht nodig. Ja, toen zei ik, oké, spontaan, ik wou even doen. Ja, ja en daarom zit ik erbij. Normaal gesproken, ik doe dat nooit. Je hebt je terug toe, Janine en nou doen al 12 jaar de kopbouw, ik niet. Want wat je ziet, dat is wat ik ook deed eerst, dat ga ik ook doen. Ja. Dit, een beetje ervaring opdoen, even kijken ook van de andere kant van de voorstelling. Ja. Maar ik heb gezien, het is niks voor mij, maar... Ik vind het toch leuk om een afleiding te hebben, om beter te zijn. Ja. Maar volgende keer ben je gewoon weer acteur. Dus intussen. Ja. Dus alleen... ja, het is wel fijn om hierbij te zijn. Ja. Alleen, ja, klopt. Alleen bij Galileo doe ik deco bouwen. Ja. Maar volgende keer. Ik heb nu gezien hoe het is. De volgende keer ben je gewoon weer acteur. Oké. Okay. Dus dat is de reden waarom ik hier zit. Om een beetje mee te helpen. Ja. Want officieel wou ik eigenlijk helemaal uitstappen. Maar ik dacht van. Weet je, even helpen waarom niet, ze hebben mankracht nodig. Ja. Maar gewoon ervaring proeven hoe het is om de code te maken, het is best wel zwaar hoor. Ja, nee, precies, maar het is ook goed om de andere kant te kennen toch? Want, ja, maar ik ga eerlijk zeggen, ik vind het leuk om te doen, maar het is niks voor mij, ik zeg je eerlijk. Ik ben meer blijer als ik acteur ben, als ik teksten leer. Dat is de reden waarom ik hier zit, omdat ik het ook heel lang ken. Ja. En ik heb ook groot plezier om te doen, om dingen te uitvoeren en ja. Dat is alles. Oké. Okay. Het is heel mooi om samen dingen te maken, toch? Het is heel, ja, zeker. Het is wel heel erg frustrerend, heb ik gemerkt. Want het is heel hectisch. Ja. Want heel veel mensen hebben zoveel frustratie. En het is best wel moeilijk om met zoveel mensen te communiceren. Omdat heel veel mensen met hun eigen bezig zijn, met hun dingen bezig zijn. En dan, als je het wilt vragen, dan komt het boodschap niet over. Het heeft te maken met verzender, koppeling, ontvangen. Kijk, verzender ontvangen is het probleem, maar de koppeling is het probleem. Ja. Hoe breng je de boodschap over? Ja. En niet iedereen staat er open om je mening te geven, om mening te accepteren. Ik heb een paar dagen best wel last van. Ja. Van het feit, weet je, je moet met elkaar met respect om. Ja. Dat gaan we ook, maar door de frustratie is er heel weinig ruimte voor respect. Ja. Ja. Dus vandaar, maar kijk, ik ga het niet lang om overhouden. We gaan door. Ja. Oké, nou, succes. Wat was je naam dan? Ik vind het heel fijn dat je er bent. Ja, ik ga met terugtrekken. Ja, je uit de zee. Oké, is geen probleem. Ja. Maar ik was daar bezig met de nou, ik, dat is alles. Ja. Ik wil, nou, wat ik, was jouw naam dan? Mijn naam is Ali. Ali. Okay. Nou, ik wil dank u wel voor het interview. Het is me waardig genoeg. Aangenaam kennis te maken met je hand. Ja, dankjewel. Hopelijk zie ik je in de toekomst weer. Ja, ja, zeker. Nou, en heel veel succes met verdere interviews. Ja, dankjewel. Oké, heel bedankt. Fijn dag verder. Dankjewel. Zo, dat was Ali. En er komt nu weer een doorloop. Inmiddels is de waarheid lijkt ontvoerd te zijn. De waarheid is verdwenen van de set. Althans, de letters waarheid. Ik ga nu even snel wegwezen hier. Ik sta ontzettend in de weg. Dus we gaan even kijken wie deze mensen zijn. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ah, leuk. Ik heb ook vroeger radio gemaakt voor het Pattenpoel. Toen het nog in de graansilo was. Voor Pattenpoel? In de toren van Pattenpoel in de graansilo. Ja. Graansilo, nou dat is mooi zeg. Wat was je programma dan? Ik deed een programma alsof ik, we mochten de locatie niet vertellen. Dus ik maakte een programma met absurde sketches en muziek. Ja. En mijn shtick was dat ik op Mars zat. Of op een buiten. Ja, helemaal alleen in de eenzaamheid maakte ik radio. Ja, ja. Oh, maar nu moet je dit doen, denk ik. Ja. Nou, jij bent er nog. Hallo. Hallo. Ik ben Hans. Wie ben jij? Of wil je English, niet praten? Please. English. Oh ja, yeah, perfect. Dat is oké. So, who are you and what are you doing here? I'm singing The Voice of the Truth. Oh, really? Oh, wow. Just singing? Are you hiding or are you on the stage? I am on stage, uh-huh. On the side. Uh-huh. So, I'm on a letter most of the time. I'm on a letter most of the time. Ah, one of the... you are a on the W. Yes. Because you are truth. Yes. Right. Yeah. And then in the end, mm-hmm. I'm coming in front to really sing out loud. Okay. Well. Oh, this is special. And how did you end up in this piece? Is it? I met with the director Diane mm-hmm. During a concert of a common friend. Okay. So we talked a lot and we've connected somehow. Okay. And beautiful. Yes. Yeah. Oh. And are you, you were a singer before, I guess, yes, before yes, you yes. came here? What is your style? Do you sing in a band or a choir? Or I finished my master's in Den Haag, in Conservatorium. Ah, okay. And now I'm you are called. I'm a freelancer. I'm a musician. I focus on medieval and contemporary music. Oh, medieval. Yes, oh, wow. We have an ensemble called Sibylla Ensemble. Ah, you have to pay attention to what is going on here. Yes. Maybe we talk later. Thank you. Thank what was you. Your name again? Christia. Christia. I'm Hans. Yeah. Hans, talk nice to you later. To meet you. Good luck. Ja, dit is Beings and Happenings, het programma op Radio Pattenpoel wat rondzwerft. We zijn vandaag op het Krugerplein, alwaar vanavond de première is van de voorstelling Galileo Galilei. En we lopen nu alvast een beetje rond om in de weg te lopen en wat mensen dingen te vragen. En we hebben al het een en ander gesproken. Ik zie nu Galileo hemzelf. Er wordt nog een doorloop gemaakt nu. Dus we zijn niet altijd even welkom. Maar dat zijn we gewend bij Radio Patrick. We kunnen misschien nu heel even mevrouw Fluisma in ieder geval. Mag vast ook niet. Mevrouw Fluitsma. Hallo meneer van de radio. Heb je even tijd of is het, ja, moet je straks weer op een cue reageren? Ja, of, ik moet goed opletten dat ik op het juiste moment mijn accordeonstukje erdoorheen fiets. Maar tussendoor kan ik wel wat vragen beantwoorden. Nou ja. Ik vind dat wel ingewikkeld, want dan je moet ook opletten. Maar kan wel. Wat, kun jij zeggen wat jouw rol hier is? Ik ben de presentator, een soort van verhalenverteller, tussendoor opkomer met hoge hoed. Een soort slash, een soort van ceremoniemeester-achtig iets. MC. Zoiets. En ik zing nog een liedje en ik ben op het einde ben ik de host van de talkshow. Ah. Maar dat is nog een verrassing. Ja, dus het zijn verschillende dingen die je doet. En gebruik je daar ook waar je zo goed in bent? De accordeon in je stem natuurlijk. Ja, die heb ik er wel ingefietst, want anders dan heb ik ook geen houvast. Moet ik helaas mijn accordeonnetje achterlaten. Oh, dat is jammer zeg. Maar goed, dan kan ik wel leuk opkomen rennen. Dat is ook wel eens fijn. Ja, dit is al heel lang in voorbereiding, begrijp ik. Heb je veel moeten oefenen? De laatste weken dus wel. Ja. Maar ik geloof dat ik in mei was gevraagd of zo. En dan heb ik af en toe zo eens een keer een afspraak met Diane over het geheel. En toen vroeg ze een keer schrijf een lied. Dan heb ik een liedje gemaakt. Oké. Okay. Voor de rest kom ik er pas later echt in. Want de acteurs hebben natuurlijk alle scènes gedaan. Ja. En ik ben er pas later ingevoegd. Dus het was veel mee. Ja. Heb je al je hele tekst goed in je hoofd inmiddels? Of? Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ja. Het laatste is het nog een beetje rommelig, maar het gaat wel. Het blijft spannend, want ik ben niet gewend om in een grotere groep. Je moet heel erg. Je moet wel alles goed timen. Je kan niet een beetje improviseren. Nee. Ja, er zijn veel mensen die hierbij betrokken zijn. Enorm, een grote groep, ja. Ja. Gisteren stonden we op het laatst met wel iets van 30 man voor het applaus. Oh. Dat is wel heel erg mooi. Ja. Ik vind het wel fantastisch dat het zo'n. Alle lagen en alle soorten en maten mensen. Ja, het is echt. Nu ook mensen mee divers, van, die, van de Boost. Daar heb ik. De Boost is het. Het gaat wel hoor. Ik kan wel even vertellen, want dat is wel leuk. Want dat is namelijk het buurtcentrum. Boost. Ja. Daar hebben ze ook heel veel hulp voor vluchtelingen. Okay. Dus daar heb ik ook nog in het voorjaar heb ik daar een soort workshop Nederlands liedjes zingen gedaan. Oh, cool. Met die mensen. Ja. En ik word even afgeleid door onze Galileo. Wat wil je nog wat graag wat zeggen? Belachelijk. Je kan niet afgeleid worden door de hoofdrolspeler. Je kan alleen vereerd worden door zijn bezoek. Hij is ook was een verwarde geest, deze man. Ja, hij speelt niet voor niks, Galileo. Hè? Ja, die man moet echt veel leren. Oké, okay, ja, ik hoop dat. Maar ik vind het echt super ontroerend, want het is gewoon wel heel erg. Kijk, ik ben nu aan de beurt. Doei, tot straks. Doei, ja. Zo, Toon moet weer even aan het werk. En wij gaan weer even ergens anders toe. Ik ga even mijn jas aan doen, denk ik. Want, zeg, Galileo, heb jij even tijd of niet? Zeker, ja. Ik denk het, totdat de regisseur weer. Oké, dan gaan we even zo staan. Ik ga de regisseur in de gaten houden. Ja, precies. We zullen het gewoon maar op wagen. Zullen we even zetten? Ja, dat is goed. Hier op het Krugerplein. Als je zoveel tijd hebt, dan doen we dat. Goed. Zo, maar jij speelt dus Galileo. Klopt, ja. Dat is wel even een rolletje, zeg hé. Want dat is toch een heel... een groot historisch figuur. Ja, klopt. De eerste keer dat ik trouwens, ik ben 48, maar de eerste keer dat ik iets leerde over Galileo... Oh, serieus? ...was toen ik weet niet hoe oud ik was, heel jong was ik toen. Ja. En de Disney Corporatie had een boekje uitgebracht, een strip. Disney? Ja. En dat was dan zeg maar geschiedenis voor kinderen. Ja. En ik las een stripboek met Goofy was Galileo. En het was ontzettend grappig, want het was volgens mij nog best wel accuraat of zo. Ja? Goofy was niet de kluns uit de beroemde filmpjes dat hij een verhuisbedrijf heeft met Mickey en Donald. En dat alles in chaos. Hij was slim. Het was een beetje het lichaam van Goofy en de geest van Galileo, zeg maar. Okay. Om het leuk te maken voor kids. Ja. Maar inderdaad. Nu ben ik dus zelf, speel ik dus Goofy nu. Ja. Ik bedoel Galileo, dus ja. Ja, en hoe is dat? Kun je een beetje in die huid kruipen, denk je? Is het, want die man die leefde heel lang geleden, toch? 15 nog iets of zo? Ja, klopt, ja. Nou ja, het stuk is een adaptatie van het boek wat Brecht geschreven heeft over Galileo. Bertolt Brecht? Klopt, ja. Oh, oké. Okay. Oh, dat wist je niet. Oh. En het is wel veel herschreven en ook... Met het theatergezelschap Moving Arts Projects. Ja. We zijn nu eigenlijk al maanden aan het repeteren. En de regisseur Diane, die verlangt heel veel input van haar spelers. Dus, ook textueel? Ja, zeker, ja. Dus ze staat constant open voor suggesties. En dan merk je dan in de, weet je wel, in de versie 5 van een scène. Weet je, steeds krijg je een nieuwe kopieën, moet je ook de oude snel verscheuren. Anders raak je door de war. Ja. Dan zie je ook dat dingen die je gezegd hebt, dat die zijn opgenomen. Ja. Dus het beweegt zich wel steeds verder weg van het origineel van Brecht, zeg maar. Uh-huh. Maar ik heb laatst nog aan DJ gevraagd en ze zegt, ik denk dat het nog zeker wel 40% Brecht is. Het skelet is nog steeds Brecht, zeg maar, weet je. Dus, wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is dat... je vasthouden aan de tekst, zoals Brecht het heeft opgesteld, dan, of waarvan we werken, is ook een hele leuke manier om gewoon de rol tot je te nemen, zeg maar. En onder de huid van de woorden zijn zo mooi in sommige scènes dat je wordt langzaam Galileo als je dan de tekst, als je een beetje bij de tekst houdt eigenlijk, zeg maar. Simpelweg door de tekst te kennen krijg je al heel wat ziel, zeg maar. En is het nou zo dat Brecht ook letterlijke tekst van Galileo van dingen die hij gezegd heeft ook gebruikt heeft? Ik heb me daar niet even verdiend, maar uiteraard. Ja, want ja. Galileo heeft de Discorsi geschreven en nog een paar andere boeken. En ik kan me niet voorstellen dat Brecht dat niet gelezen heeft. Dus, zeker. Want Discorsi heeft hij dus in ballingschap geschreven. Ja, als ik het goed begrijp wel. Het verboden was om te schrijven. Ja, ik geloof dat dat accuraat is. En dat de tweede versie eigenlijk degene is die dus, wel, in de cultuur gecijperd is. Okay. Maar ik moet je eerlijk zeggen, en ik schaam me een beetje daarvoor, om te zeggen dat je dat eigenlijk niet eens kan vertellen. Nee, maar dat hoeft ook niet, toch? Het gaat om het verhaal wat hier verteld wordt, toch? Ik wil de historici die luisteren hier geen hartaanval geven. En ik bied mijn excuses aan als ik niet accuraat ben. Nee, dat maakt allemaal... Een beetje wel. Galileo zou zich omdraaien in zijn graf, denk ik. Ja, maar ik denk dat Galileo hartstikke blij is dat zijn waarheid toch uiteindelijk bovengekomen is en geaccepteerd is, toch? Nou ja, geaccepteerd is. Uiteindelijk wel. Het is gewoon... Het heeft even geduurd, maar... Water is nat, weet je wel. Dus het is onweerlegbaar. Het is natuurlijk onweerlegbaar. Het is onweerlegbaar wat hij zei natuurlijk. Ja, het was niet eens echt een mening of zo. Het is gewoon... Nee, zeker niet. Ja, twee steentjes plus twee steentjes is vier steentjes. Ja. Maar dat wilde toch niet geaccepteerd worden toen, omdat... Ja, religieuze krachten, hè, denk ik vooral. Nou, weet ik niet. Ik bedoel, het is een perfect storm van heel veel dingen. Kijk, het was ook de ontwikkeling van meetapparatuur en zo. Oh, ik moet even een scène doen. Ja, sorry. Het wordt heel vervelend, dat ben ik eigenlijk niet. Nee, maar ik dat moet geeft, de hele tijd mensen bij je niet, weghalen. Nee, dat geeft helemaal niet. Dat is allemaal prima. Ja, dus het zijn steeds allemaal mensen die dan toch weer iets anders moeten doen. En zo hoort het ook. Ik ga nu even mijn jas aan doen, want ik begin het echt koud te krijgen. Oh, de jas en de kinderen. Oké, kom maar. Hallo. Ik ga even hier tussendoor. Een hele mooie jasje en een hele mooie broek. Oh, Oké, nou, laat de meisjes werken. Waar is jouw zus gegaan? Nou, dus de kinderbegeleider. Ik ga je ook eens onder vragen. Ja, ze is af. Af, sorry. Ja, ze is af. Ja, ze is af. Alles voor ons gaat. Rustig. En hier. We gaan eerst jullie kleren aandoen. Eerst jullie kleren. Oh, hier. Kom maar. Hey. Nawal, ja, en ben mijn Nou, dit was even een noodzakelijke pauze, want het is wel best koud allemaal. We moeten even kijken of we misschien Nout nu even kunnen vangen. Sigrid, follow my finger. Nou, dat heb jij nu even, heel even. Heel even, want dan ga ik zo de jongens vragen of ze het eten gaan ophalen. Oké. Okay. Jij bent een beetje de leider, ik weet niet of ik dat zo kan noemen, van de Moving Arts. We zijn met z'n drieën, ja? Dus Janine, Diane en ik. Ja? Met z'n drieën zijn we een kunstenaarscollectief, dus we zijn... Wie is Janine? Alle drie, dit is Janine. Oh, oké. Okay. Ah. Janine die ook geen tijd heeft. Ja, precies, om alles af te maken hoort erbij. Ja, We hebben pas tijd als het af is. Ja, ja. Maar we zijn dus een kunstenaarscollectief. Ja. Dus daarin zijn we alle drie gewoon gelijk. Ja. We noemen ons dan zeg maar het artistieke team of de artistieke leiding. Mm-hmm. En Diane heeft een achtergrond in dans, theater. Mm-hmm. Janine heeft een achtergrond in... architectuur, stedenbouw en vormgeving. Okay. En ik heb een achtergrond in beeldenkunst, fotografie, maar ook gezondheidszorg en management. Achtergrond. Zo, nou, dat is een lekker gevarieerde, dus dat is een lekker gevarieerde specialismenploeg. Cocktail. Ja. Precies. En dan daarin mixen we dus alle disciplines door elkaar heen van beeldend, vormgeving. Ja. We doen dat heel veel samen met mensen van de stad. Mm-hmm. Mensen die toevallig tegenkomen, mensen die op een bepaalde plek wonen of werken, mm-hmm. die betrekken we allemaal, scholieren, ja. Kinderen hier, kinderen van het plein, ja. Die doen mee, buurtbewoners, aantal doet al volgens mij 12 jaar mee. Ja, ik sprak net Ali. Ja, Ali die doet ook al 12 jaar mee, ja, maar die is wel op wat latere leeftijd begonnen. Ja. Ali doet vandaag of met deze productie niet mee met, als acteur, maar meer nu als productieteam. Ja. Maar hij vertelde mij al, dat zou ik me vast verklappen, hij vond het helemaal niks. Ik weet het. Dus ik weet volgende keer gaat hij weer spelen. Nou, ik vind het prima. Ja, hij is een hele leuke acteur. Ja, hij is begonnen als clown. Maar daarna ook echt wat serieuzere andere rollen. Nou, clown is ook echt wel behoorlijk serieus. Het is een behoorlijk serieuze rol. Ja. Maar het is ook leuk om iemand die weer uit te trekken en weer andere paden op te gaan. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja. Dus dat een beetje. Ja, en het, het heet Moving Arts, maar ik begrijp dat het ook heel erg buurtgebonden is. Je weet de Moving Arts Project, Moving Arts Project. Ja. MAP. Ja. Afgekort. Ja. We werken inderdaad heel veel gewoon in buurt. En doordat we hele lange lijnen trekken, werken we heel veel van onze tijd hier in deze buurt. In Transvaalbuurt Oost, Oude Oost. Ja. En daar vandaan zwerven we vaak wel weer de hele stad door. Ja, ja, oké. Zowel met onze projecten. Ja. Dit project blijft dan gewoon echt hier. Want dit is moeilijk dit is echt heel moeilijk te verplaatsen. Ja. Maar andere dingen worden wel weer verplaatst. Exposities of... Vorig jaar hadden we een reizend museum door de hele stad, waar dan een soort paviljoen, openluchtmuseum, over wat betekent samenleven met elkaar. Dat heb ik helemaal gemist. Ja, nee, daar hebben we allerlei plekken in de stad, zijn hier begonnen. Ja. En naar noord gegaan, naar west, naar zuidoost, het centrum, dus echt verschillende plekken. Ja. Geweest. En dat is dan met die elektrische autootjes? Of, De elektrische auto's zijn een belangrijk onderdeel van ons werk, inderdaad. Ja, deze is natuurlijk niet elektrisch. Deze is, rijdt op gas. Oh, okay. Maar alle andere wagens die je hier ziet, die zijn op elektrisch. Ja. En die zorgen ook voor de stroomvoorziening. Oh, okay. Van het hele circus. Aha, dus je hebt een enorme batterij. Je hebt enorme batterijen. Je kan zo inpluggen. Ja. En de caravan die draait erop. Op die grote hier bij het podium, achter de tribune, daar draait alle licht en geluid op. Zo. Ja, waanzinnig. Want die auto's, dat is echt zo'n enorme hoeveelheid stroom. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik hoorde een keer dat ze met twee Tesla's hadden ze een heel flatgebouw gewoon twee dagen lang voorzien. Ja, ja, ja. De stroom kapot was. Ja, ja. Ja, nee, dat kan. Geen wonder en, dat we een probleem hebben, maar goed. Ja, ja. Nou ja, maar, wij hebben de hoeveelheid die we hier zo hebben staan is denk ik gelijk aan 3 of 3,5 Tesla. Aan stroom. Dus nieuwe maat voor stroom. Dus de nieuwe maat voor de stroom. Zeg maar, die middelste die staat ongeveer gelijk aan 1,5 Tesla. Ja. En dan moet je bedenken dat op zo'n hele avond, inclusief voorbereiden, testen, et cetera, ongeveer 30% voor 25-30% van de stroom gebruikt. Ja. Voor de licht en geluid. Ja. En dan die wagen die daarachter staat, die zorgt dan voor het stroom hier zo in de backstage. Oh, ja. En die wagen die daar in de hoek staat, die zorgt voor de stroom bij de foyer en de caravan. Oh. En dan hebben we verderop nog een groene wagen staan. En dat is dan om spullen te halen, te regelen, et cetera. Dat zijn dus 5? 4. 4. 4 elektrisch en 1 op gas. Ja, ja, ja. Bij LPG. Die blijft gewoon lekker staan. Die blijft hier lekker staan. Dit is het kantoor. Indrukwekkend allemaal. En zijn er heel veel mensen betrokken bij deze productie? Ja, ik denk dat we nu een man of 40 zitten die betrokken zijn. Zo. Van, die direct betrokken zijn. Ja. Van 6 kinderen en begeleiding. Ja. Ja. Staan volgens mij 11 volwassenen en 6 kinderen staan op het toneel. En dan hebben we 6, 8... Nou, zeg maar een basisteam van productie van 5, die wordt dan vanavond nog aangevuld met 2 anderen. Okay. Die doen dan alle decorwisselingen en alle voorbereidingen, opbouw, schoonmaken, et cetera. We hebben 2 mensen van kostuum en lichttechnicus, geluidtechnicus. En dan hebben we nog een hele crew bij de caravan. Die hebben ze allemaal lekkere hapjes gemaakt, dus die zijn nu lekker dat aan het neerzetten. Ja. En die zorgt dan voor de hapjes en de drankjes voor het publiek. En dan is nog 1 iemand die is nu aan het koken. Dus die kunnen we nu over een paar minuten kunnen we dat gaan ophalen. Heidi die woont hier om de hoek. Die heeft net al lekker eten gebracht. En dan de rest komt, gaan we nu halen. Maar en voor hoeveel mensen publiek is er eigenlijk plek? Er is, als we echt een beetje duwen en trekken, zal een 140, 150 mensen is er plek. Ja. En verwacht je, verwacht je... Ja, ik verwacht eigenlijk wel een redelijk volle bak. Want gisteren met de try-out in, op een dag dat het echt de hele dag regende en op het juiste moment droog was, was er toch al gauw een man of 70, 80 publiek. Dat was de try-out op een regenachtige dag. Dus nee, ik verwacht vandaag en morgen toch redelijk volle tribunes. Het is een gezegend met zon. Ja. Ik ben daar heel... heel blij mee. Het is wel wat koud, maar daar kunnen we ons tegen wapenen. Precies, Meer bewegen. Maar goed, regen kunnen we ons ook tegen wapenen, maar dan moet je even wat harder lopen. Ja. Dat is leuk voor het publiek. Precies. Maar hartstikke bedankt. Ja, jij ook. Dank. Schuil wel lekker rond. Je kan vanaf nu kan je koffie halen bij de caravan, denk ik. Oh, kijk. Dan ga ik zorgen dat het eten hier komt. Ik zal daar de koffie ook even keuren. De koffie hier, die is... glansrijk door de smaak. Mooi, nou, daar is dezelfde koffie van Roombaba. Even om een reclame te maken. Roombaba, hier in de Pretoriestraat, die leveren de koffie. Okay. En Aslan levert de mandarijnen en de ingrediënten voor het eten 's avonds. Ja. En dan hebben we nog Juicyity, die hebben heerlijke. Die hebben heerlijke Caribische sappen met allerlei prachtige ingrediënten, dus die zijn te koop bij de voor. Ja, dus de hele buurt is eigenlijk uitgerukt om hier met precies, dit precies. Ja, en, te heel toevallig woont gewoon hier om de hoek iemand die gewoon een prachtig nieuw verse sapmerk heeft ontwikkeld. Ja. Dus die zorgt ervoor voor een deel van de drankjes. Ja. Hey, maar nog één vraag, want hoe komt het nou dat jullie gewoon het hele plein gewoon in beslag kunnen nemen wekenlang? Omdat we een vergunning hebben voor het hele jaar. We hebben het hele jaar, staat die caravan staat hier zo op het plein. Okay. Soms gewoon alleen maar voor koffie, thee, vooral gezelligheid. Uh-huh. En voor buren om elkaar te ontmoeten. En dan is er regelmatig zijn er optredens, workshops, activiteiten. Sociaal, maatschappelijk, cultureel omheen. Het is nu het derde jaar. En dan hebben we deze voorstelling hebben we er ook in geprogrammeerd. Dus dat is een heel traject van vergunningen en vergunningverlening. En tekeningen en brandweer en woningtoezicht en et cetera. En als je dat passeert, dan krijg je de vergunning en dan mag je het doen. Dus zo, het is mooi dat het gelukt is. Ja, toch? Ja. En ook hulde aan de mensen van vergunningen, hoor. Die echt heel erg meedenken over hoe kun je de dingen doen. Dat je niet 20 vergunningen aan hoeft te vragen aan 1000 euro per stuk. Ja. Maar dat het allemaal gebundeld kan worden en dat het één vergunning is. Dus ook hulde aan die mensen. Dankjewel. Ik ga de eten regelen. Ga weer aan werk. Dankjewel. Hoi. Zo. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn... even kijken hoor. Dan gaan we even koffie halen, denk ik. Nog één keer. Oh, dat ruikt lekker, hè? Wauw, dit is mooi. Ik doe het ook goed. Ik ga bij jou zitten. Ja, mag ik even... Ja, kijk, de meneer is van de radio en wilt jullie iets vragen. Ja, wat heb je mooie nagels. Het past goed bij je jas. Juffrouw, ja, we zijn planeten. Wat zeg je? We zijn planeten. Zijn jullie planeten? Ja. Oh jee, welke planeet ben jij? Jupiter. Ben jij Jupiter? Ja. Dan heb je van die Jupiter? Voor mij deze nagel. Ben je Jupiter? Is Jupiter geel? Nee. Oh. Nou, er is wat oneenigheid nu ik over. Ik heb de juf van Jupiter, maar ik heb de V. Huh? Je hebt een V? Het is de laatste afstemmingen, dus is goed. Voordat we er gaan optreden, moeten we dat nog doornemen. Ja, even misschien moet zij. Zij is de man. Jij bent helemaal blauw. Zij is de. Hey, antwoorden geven alsjeblieft, schat. Nou. Welke planeet ben jij? De aarde. Oh, ben jij de aarde? Zo. De aarde. Jij bent onze thuisplaneet. Welke ben jij? De maan. De maan. Jullie moeten herhalen, denk ik. Oh. Ik ben de zon. Ik ben blauw. Ben jij de zon? Ik moet geel zijn. Ja, mijn is geel. Hé, maar je bent rood. Ik ga ruilen. Maar wacht even. Jij bent nummer 1, wie is nummer 2? Ik. Ja, we gaan ruilen. Maar ik heb mijn naam. Ja, straks. We gaan ruilen, ja? Het is mijn fout. Blijven zitten. Oh, ja. Hij wilt jullie iets vragen, denk ik. Ja, dus jij bent Jupiter. Ja. Ja. En ik moet blauw hebben. Oh, nee, jij moet blauw hebben. Oh, maar dan moeten je nagels ook weer geschilderd worden. Nee, ik heb niet meer. Ik wil gewoon geel houden. Ja, dan heb je gewoon een blauwe jas en gele vingers. Ja, dat kan ook wel. Ja. Hoe heet jij eigenlijk? Mia. Hoe doe jij dat? En vind je het leuk? Heb je veel moeten oefenen al om dit te doen? Ja. Ja? Ja. En kennen jullie elkaar al? Of, ja, jullie zijn vrienden. Ja? En hoe kennen jullie elkaar dan? Van school? Ja. Ja? En hebben jullie al vaker meegedaan met zo'n toneel of theater ding? Ja, heel. Ja, dus jullie zijn echte acteurs, zijn jullie? Dat is wel goed. Ja? Wat heb je eerder gespeeld al? Dat weet ik niet. Ja, dat maakt niet uit. Je bent nu Jupiter. En moeten jullie veel doen tijdens de voorstelling? Ja. Nee, het is van mij wel echt erg. Wat is er gebeurd? Oh jee. Kijk op haar jas. Oh jee. Snel erop vegen. Nee, wat ze gedaan heeft. Anders maakt hem niet. Ze heeft haar jas vies gemaakt. Oh jee. Nou ja, dat gebeurt. Oh jee. Nou, jij bent de aarde. Vind je het leuk om de aarde te zijn? Ja. Hoe heet jij in het echt? Mada. No. Ja. En jij bent met al je vriendinnetjes hier. Oh, je zijn allemaal meisjes, zie ik. Ja, ja, ik ga je helpen. En jullie waren al vrienden voordat jullie hier bij elkaar kwamen. Ja. Ja. En vind je het leuk om de aarde te zijn? Ja. Waarom vind je dat leuk? Weet ik niet. Ja, maar dan ben je wel lekker dicht bij huis. Je kan ook toch klaar. Toch? Want als je Jupiter bent, dan ben je heel ver weg. Nee, dat is iemand. En wat moeten jullie allemaal doen in de voorstelling? Ik ben de enige die geen nagel weet. Dan moet ik geel denken. Ik ben de enige toch? Die... Toch? We gaan dansen ofzo? Of, Ja, dat maakt allemaal niet uit, hoor. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie even wat willen zeggen. Ze gaat er ruilen met haar, de kleur van de jas. Nou, we gaan... Is mooi, blauw. Kan blauw blijven. Nee, dit is nog wel deze. Maar kan blijven. Nou, we gaan even weg hier, want de drukte van je wil. De kinderen moeten zich goed voorbereiden op hun rol. We gaan even kijken bij... Oké, de lampenman. En is het al, begint het al te lukken met de lampen? Nee. Nee? Nee. Dus, nou ja, jawel, kijk, hij gaat aan. Ja, hij gaat wel aan. Tadaa! Nou, dat is twee. Nou, nog eentje. Die, nee, nog acht in totaal. Oh, jezus, zoveel lampen. Maar dat is allemaal elektronisch en zo. En draadloos. TMX. Nou, je stopt er wel een draadje in anders. Om aan te zetten. Oh, kijk. En daarna kan hij eruit en dan kan je ze nog steeds besturen. Dat was wel de bedoeling. Oké. Maar ik begin vandaag met blauw. Oké. Nou, heel gedoe allemaal, zeg. Maar en dan heb je zo'n soort mengpaneel of zo, waar je gewoon al die lampen. Ja, een lichtcomputer. Ja, ja. Dus dat is goed. Ja. Een TMX-adres ingesteld. Het is geen computer. De batterij zit helemaal vol, zie ik. Computer. Nummer 61 is dit. Nou, ik begrijp er gelukkig helemaal niks van, want ik moet er niet aan denken dat je dit allemaal... Ja, dus die microfoon in mijn gezicht is een beetje... Ja, vind je het vervelend? Nou, ik moet helemaal doen in een hele korte tijd. Dus, ja, je moet je even concentreren, dus ik laat je even met rust. Ja, die doet het ook. Allemaal blauw. Kijk, hartstikke goed. Nou, ik ga je met rust laten, ja, want je moet je een beetje concentreren, anders gaat het helemaal mis vanavond. Zeker. Zo, nou, gaan we even verderop kijken. We gaan even achter de, op het terras kijken. Het schijnt dat hier koffie is. Dus moeten we dan maar even koffie testen. Jong leer mee met Rita. Gooi jij al je brood op straat of in de broodbak? Oh, is het hier al een spel of zo? Moeten we later maar even bekijken. Hallo. Hi. We zijn live op Radio Pottenpoel. Jullie doen hier de publiekscatering, zeg maar? Of, ja. Ja? Ja. En wat staat er allemaal op het menu? Koffie zie ik. Ja, we hebben koffie, cappuccino, espresso, thee, sap van Juice City. Oh, het is nieuw op ons menu. Ja. We hebben ook lekker hapjes, hard of zoet. Ah, oké. Ja, dat is het. Ja. En jullie staan hier gewoon als vrijwilliger voor deze productie? Ja, dat klopt. Ja? Ja, klopt. En hoe ben je dan hier terechtgekomen? We zijn hier, ik en Robina, we zijn hier heel lang geleden met hun. Ja. Want we hebben een ander project. Ja. Maar vandaag we staan met de voorstelling van Gigi. Maar normaal, we hebben elke drie dagen op elke week. Ja. Donderdag tot met zaterdag, ja. Van 2 tot 6 uur. Ja. We staan hier om een beetje gezellig de buurt maken. Ja, ja, ja, dat is ja leuk, soms ja. Hebben we muziek. Zou je ook met zo'n bus? Nee, met deze caravan. Dat is onze caravan. Dus dat is helemaal geen bus. Caribbean. Het is ja, maar de anderen komen met de voorstelling. Ja, ja, ja, ja. Dus deze caravan staat elke week hier op de plein. Ja, 3 dagen. Ja. Klopt. Donderdag, vrijdag en zaterdag 2 tot 6 uur. Okay. Open en dan mensen. Ja. En dan hebben jullie ook koffie, sap. Ja, kinderen wel koekjes geven. Oh ja. Ja, voor de beurt om het gezellig te maken. Ja, het begon met corona. Ja. Oh, ja, de eerste zomer van corona, toen het was heel saai, ja. En iedereen apart. Zo, nou wilden mensen met elkaar komen, een beetje gezellig hier. Een beetje afstand, maar een beetje kunnen. Ja, ja, toch een beetje met elkaar. Het blijft tot nu. Ja, ja, dat is goed. Dat hoeft ook niet meer weg, toch, denk ik? Ja, dat is een goede doel. Ja, ja, ja, ja. Veel mensen alleen en dan thuis blijven. Ja. Dan beter voor hier en vriend maken. Ja. Dan praat. Beter dan voor iedereen om gewoon lekker naar het plein te komen. Ja, lichaam is goed. Ja. Ja. Met een klein cappuccino, espresso. Ik wil zo een espressootje. Espresso? Ja, heel graag. Nou, wil je wel happy? Vegetable happies. Ja, die hapjes, waar komen die vandaan dan, die hapjes? Ik wil uit Pakistan komen. Wat zeg je? Sorry. Oud Pakistan. Oh, okay. Zij is uit Pakistan, zij doet lekker Pakistanische hapjes. Oh, jij maakt ze? Ja, ja, en hier lekker. Nee, van dat nog ander twee vrouwen. Pittig, lekker sos. Ja. Wel proef? Ja. Ik wil wel warm gedaan en dan. Oké. Okay. Nou, dat is wel spannend. Pakistanse hapjes. Ja, la, la, la, dat is stoet aardappel met stoet wortel aardappel. Ja. En dan aardappel. En dan kruiden voor Pakistan. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben warm gedaan en dan. Ja, perfect. Nou ja, ze gaat dus nu iets warm maken voor mij. Om een serie verkeerd. Nou, oké, we gaan de koffie onderwerpen aan de Pottenpoel smaaktest. Ja, het is heerlijk koffie, het is van Rumbaba. Rumbaba. Ja, we kopen heel goede, lekker koffie. En natuurlijk, iedereen hier is welkom. Lekker bakkie. Hartstikke goed. Ja. Ja, iedereen is welkom. Dat is een belangrijk thema, ja, denk ik. Niet, ik zei het is voor de buurt, maar natuurlijk die komt langs, kan ook hier zitten, iets drinken, praten. Ja, iedereen mag er zijn. Ja, tuurlijk. Ja. En, maar zijn jullie al verder betrokken ook bij deze voorstelling of zijn jullie alleen voor de caravan, zeg maar? We zijn allebei, de twee projecten zijn met een Moving Arts project. Ja. Dus we zijn met elkaar. Maar elke jaar ze doen voorstellingen, één voorstelling. Afgelopen jaar er was Open Deuren. Het was heel mooi. Ja. En de caravan zegt zelf, met het team, we gaan ook met hun. Ja. Oh, ja. Oh, jullie gaan mee. Ja. Ze vroegen ons wie, elke keer wie wil op deze dag werken. Dus ja. We zijn een team met elkaar, maar iedereen heeft zijn eigen tijd. Ja. En is het altijd zo'n grote productie? Want het is best fors. Voor corona er was ook, wat zijn naam? Klein Prins. Klein Prins voorstelling. Dat was heel mooi ook. Want ik kon niet zover het zien, deze voorstelling. Oh, want je moest hier blijven. Ik heb geen idee. Maar volgens mijn ervaring altijd doen mooie voorstellingen. Opendoen was heel mooi. Je hoeft toch vast niet altijd hier te zijn. Je kan toch ook wel een avondje kijken of niet? Normaal, als we klaar hier zijn, kunnen we daar. Maar gisteren was het beetje misschien anders. So, even kijken. Gisteren was try-out. Want vroeger, elke dag, ik heb de voorstelling gezien. En zijn jullie nou ook familie of zo? Of gewoon nog wel bij buurtbewoners? Okay. Ja, we zijn bijna iedereen van Oost. Ja. Okay. En in de buurt. Ja, maar eigenlijk is het gewoon één grote familie, toch, volgens mij? Ja, we zijn nu familie, tuurlijk. Ja, toch? Maar we zijn niet van hetzelfde land, dat is de bedoeling. Maar we zijn tuurlijk familie. Ja. Nou ja, ik vind het echt een prachtige mix van mensen die ik hier tegenkom. Veel bedankt. Dus, en ik wens voor mensen mooie dag. En ja, nou, tot nu toe is het een hele mooie dag, toch? Ja. Zo, en dan ben ik echt heel benieuwd naar die hapjes. Ja, het is in de oven. Ja. Beetje warm worden. Maar die koffie, die is niks mis mee hoor. Hartstikke goed. Die is heel veel pittig saus, ja? Wel? Ja, pittig saus, ja, heerlijk. Die is ook pittig, ja? Oh, is ook pittig? Ja. Wat de voorwand was er nou één aardappel? Waar is er nou verschillend? Dit is zoet aardappel en aardappel. Oké. En dan onion, knoflook en dan peper, komijn, koriander. Wauw. Dat is heel veel. Een beetje saus hier. Ik ga even. Er is proof en dan wel saus. Oh, dat is lekker zeg, smaakvol. Dankjewel. De saus is ook lekker. Nou, we staan hier een heerlijk hapje te eten. Dan weet ik alleen hoe dit hapje heet. Ik moet nog even praten. Het is echt heel erg lekker, maar hoe heet dit hapje? Want Robino, wat is de naam van deze hapje? Hoe heet deze hapje? Ik wil heel veel experiment voor die dingen maken en dan zelf recipe gedaan. Wat zeg je, sorry? Ik wil hapjes, heel veel soorten, zelf experiment en dan zelf gemaakt. Oh, dit is geen traditioneel ding, je hebt het gewoon helemaal zelf gedaan. Ja, zelf. Nou, dan moet je ook een naam. Ik heb soms alleen aardappelen doppeltjes daar gedaan. Soms mixed vegetables met three naams. Curry, masala gedaan. Nu is allemaal is Pakistans trouwens. Ik vind het echt hartstikke lekker. Maar ik vind wel dat je een naam moet verzinnen. Want je kan wel zo'n hapje verzinnen. Het zijn pasteitjes. Pasteitjes. Ja. Oké. Speciale Pakistanse pasteitjes. Welk soort dan? Heel veel aparte van. Sommige mensen is gehakt. Ga koken met kruiden en dan gedaan. Nou, ik vind het echt super lekker. Dank u wel. Kan wel andere hapjes ook proef voor andere mensen. Is cake met jam. Die is voor boesboesa maken voor die andere manier. Kan wel proef. Nou, ik heb hier wel genoeg aan, denk ik. Oké. Dankjewel. Nou, ga ik even lekker opeten. Ik moet even niet met volle mond praten. Want heb ik cappuccino, caffè latte. Oh, Galileo nu ook hier. Nou, kom allemaal naar het Krugerplein, want ze hebben hele lekkere hapjes hier. Ja, sommige is het programma. Heel veel hapjes. Bada soms maken voor ik. Soms voor andere hapjes maken voor pita brood. Soms is anders Turks ook, één vrouw Turks ook koken. Eén voor Egypt vrouw. Apart ding maken en dan hier geven. Ja, het is echt goed bezig. Soms is kinderprogramma, soms is kookmensen. Wat is jouw naam? Rubina. Rubina. Rubina? Ja. Oké, okay, nou, Rubina, ik vind dat je echt ontzettend lekkere hapjes maakt. Dank je wel. Ik hoop dat je nog heel veel nieuwe hapjes gaat uitvinden ook. Oké, okay, dank je wel. En ook donderdag, vrijdag, zaterdag zijn jullie. Ik wil alleen donderdag, meer werk voor donderdag alleen. Okay, dus ieder voor één dag werk. Soms twee keer, maar ieder voor twee personen voor één dag werk per week. Okay. Eén keer. En dan zijn die hapjes, die zijn er altijd? Nee, hapjes niet altijd. Soms programma dan wel. Oh, ja, okay. Niet ja. Ieder dag hapjes. Okay. Ieder dag hap, koffie. Ja. Cookies okay. Voor de kinderen daar dus. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel voor jou. Maar echt, echt heel lekker. Nou, Galileo gaat voor zoet. Daar is de zoetappie. Daar is zoetappie. Nou, maar ik kan niet zoveel eten. Ik wil later misschien wil ik een zoete als die nog is. Dankjewel. Deze? Broer, stokje. Deze? Nou, we zitten kijken. Dit is de paper onder de delicious stuff. Dit is apis. Hallo. Hey. We zijn live op Radio Paddeltoe. Wat doe jij hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Ja. Diane Elshout, ken je die? Ja, nou, dat is de regisseur toch? Juist, juist. Ja. Dus die vroeg of ik kon zwemmen. Of je kon zwemmen? Ja. En ik zei nee. Toen heeft zij mij in het zicht geduwd en zei, je gaat het wel leren. Oké. Okay. En nu mag ik de baas spelen. De baas spelen? In Galileo Galilei. Dat heb ik nooit gedaan, vandaar. Ah, jij bent nooit baas geweest en nu? Nee. Oh, maar ik heb iets ik gehoord ben ook, over de baas. Ik heb ook theater nooit gedaan. Oh, allemaal helemaal nieuw voor jou. Ja, vandaar. Maar hoe kom jij hier dan terecht? Alsjeblieft. Ik ben een kunstenaar die in Amsterdam gewoon rond optreedt. Okay. Ik heb eerder gewoon opgetreden op een Sounds from the East. Sounds from the East, ja. Oké. Okay. En East is dan... de buurt Oost, zeg maar. Juist. Ja. Festival. Mm-hmm. En sindsdien hebben we ook contact. Ja, so, maar jij zegt je bent kunstenaar en je treedt op, dus je bent... Ik zong toen, ik zing, ik vertel verhalen, ik dicht. Okay. Bijna alles wat op het podium gedaan wordt, doe ik. Oh, wow. Vandaag ook theater dus. Ja, maar en jij speelt de baas. Ik speel de baas. Jij hebt de waarheid in pacht. Ik heb de waarheid in pacht, zoals het hoort. Ja, vind je het nou een beetje lekker om baas te spelen? Of, Heerlijk. Ja, wel hè? Ja. Oh. Ik ben stiekem wel de held van het verhaal. Oh, jij bent stiekem de held, ja. In plaats van Galileo. Eigenlijk wel. Ja, joh. Ik heb uiteindelijk gewonnen. Nou. Of hoe ziet u dat? Nou ja, ik weet niet welke waarheid je dan precies in pacht hebt, maar ik had het idee dat jij een waarheid in pacht had die niet helemaal overeenkwam met bepaalde werkelijkheden. Ja, maakt niet uit. Zolang als de mensen dat maar zien zoals ik dat wil dat ze dat zien. Ja, maar uiteindelijk heb je toch wel een beetje verloren, denk ik, toch? Want ik wil inmiddels weten hoe het allemaal in elkaar zit. Uiteindelijk, inmiddels zijn de... De mensen zijn, moet ik het zeggen, zelf meer gaan zien. Ja, maar en je bent niet in staat geweest om Galileo te verbieden te schrijven. Want dat was toch een van de dingetjes die... Ik had en Galileo en zijn vrienden moeten pakken. Ja. Dat ze nooit meer los moeten laten. Ja, dus dat ging mis. Ja. Maar heb je nou een grote rol in het stuk als baas? Of is het... Heb ik een grote? Ja, heb je veel tekst? Ben je veel op het podium? Of? Nee, niet heel veel, gelukkig. Okay. Voor een startende amateur is dat een, is dat een goed begin. Ja, joh, maar als jij al van alles doet op het podium, dan kan je dat best allemaal, toch? Dan ben je wel starter, maar dan heb je ook al een voorsprong. Ja, en wel goed, toch wel goed om het op maat te houden. Ja. Nou ja, goed, dus, het lijkt me een mooie ervaring erbij. Heel erg wel. Verslavend. Ja, is verslavend. Ja. Verslavend, want elke keer wil je wel wat je de vorige keer niet goed gedaan hebt, beter doen. Ja, ja. Dus niet alleen omdat je baas bent, maar ook omdat je het leuk vindt om te acteren. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw naam? Mijn naam is Godfrey Lado. Lado. Ja. En hoe kunnen we jouw andere kunst vinden? Google Godfrey Lado. Godfrey Lado. Godfrey Lado. Google, kom je... E, Griekse I. Oké. L-A-D-O. Oké, nou, dat moet ik En mijn artiestennaam is The Forgotten Stone. The Forgotten Stone? The Forgotten Stone. Waar komt die vandaan, die naam? Dat is een verhaal van een bouwer die besloten heeft zijn gebouw zeg maar te herbouwen. Okay. Hij ging de oude bouw slopen, ja. Stenen verzamelen, okay. Die nog goed waren, heel waren. Ja. En de stenen die kapot waren, heeft hij weggegooid. Ja. Toen begon hij met het bouwen van zijn nieuwe huis. Okay. Ja. Maar voordat het huis compleet was, moest hij die stenen die hij weggegooid had, terugbrengen, omdat er nog gatjes waren die hij met die stenen ging voelen. Ja, ja, ja. En dat waren de Forgotten Stones die uiteindelijk heel belangrijk waren om het gebouw compleet te maken. Ja, essentieel om het af te maken. Juist. En zo zie ik mensen ook. Er zijn heel veel mensen in de maatschappij die we niet zien. Mensen die we denken geen bijdrage hebben. Ja. Maar het zijn wel belangrijk. Het zijn die de Forgotten Stones. Staan om de maatschappij compleet te maken. Compleet, absoluut. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Nou, ik ga de rest joinen. Ja, succes met je stuk. En voor de luisteraars, Patabu is the place. Patabu. Patabu, ja. Zo is dat. nou, nog eentje dan. Hallo, je staat hier ook. Oh, je wilt niet. Nog gaan hier. Hallo, we zijn live op Radio Patabu. Je staat hier ook bij de lekkere hapjes. Ja. Mijn collega Hodal, zij spreekt zij is aan het Nederlandse leren. Ja. Dus, oké, dus je bent nog bezig. Ja. Maar waar kom je vandaan? Wat is je oorspronkelijke taal dan? Egypte. Oh, jij spreekt Egyptisch. Egypte. Dat is Arabisch dan of zo? Ja, dialect. En dat is een speciale zeg je dat, dialect dan of zo van de Arabisch? Ja, het is dialect. Elk land heeft dialect. Ja, ja. En elke dialect heeft its eigen... Eigen woorden. Woorden anders soms dan de andere. Misschien, ja. Maar ik kan begrijpen haar dialect, ze begrijpt mijn dialect. Ja, we zijn van verschillende landen. Ja, want jij komt van? Palestina. Palestina, oké. Okay. Het is een dag. Ja, inshallah. Ja. Morgen ga ik naar Rotterdam. Maar jullie staan bij de hapjes en ik heb net een paar hapjes geproefd die daar echt waanzinnig lekker die ze gemaakt heeft. Ja, het is onze plezier. Ja, maar het lijkt me moeilijk om daarbij te staan en ervan af te blijven. Of, Dit is voor de publiek eigenlijk. Ja, daarom. Maar als het publiek niet snel lastig genoeg is, dan... Nou, hoe heet jij? Dan mag alles. Hodde. Hodde? Ja. Oké, nou, Hodde, ik zal je gewoon met rust laten, want het is toch wat ingewikkeld. Maar heel veel succes vanavond. Dank ik hoop wel. Dat je alles kwijtraakt. Dank je wel. En ik zie je later nog wel. Dag. Ja, dank je wel. Dag. Zo, nou, we hebben weer wat de mensen van de koffie. Heel belangrijk. Hallo. Nou, daar zie je er opeens heel anders uit. Oké, nu ben jij de presentator van dat ene tv-programma. Nee, nu ben ik gewoon de circus. Dit is de circus. Ja, natuurlijk, want dan heb je geen hoed meer op. Ja, circushoed, circus. Ja, maar je was net nog in Burger en nu ben je... Ja, nu ben ik alvast verkleed. Ja. Het is ook veel kouder dan eerst. Ja, ik heb zelfs mijn jas aangedaan, joh. Ja, joh. Rit je nog even dicht? Maar gaat dat goed met de voorbereiding? Is het, heb je er vertrouwen in dat het allemaal helemaal goed komt? Okay. Ja hoor. Er is eten, maar ik zag dat er niet zo heel veel is. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Oh. Maar ik heb net al een paar echt onwijs lekkere hapjes op. Ik zag dat je daar geluk gepraat hebt. Zo zeg, dat was echt lekker. Ja. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Karima's ja. Caravan. Leuke mensen allemaal. Wat een leuk gedoe is dit, hè? Ja. Ja, het is echt hartstikke leuk. Ja. Ja, ja. En die hapjes draait. Want okay. die ene vrouw, ja, die met dat ding om haar hoofd, die maakt die hapjes. Ja, twee. En Farna, zij is Pakistaans. Oh ja, met die blauwe ogen. Dus een met enorm blauwe ogen. En die andere met die hoofddoek. Ja, met die hoofddoek. Ja, allemaal, die is ja. Pakistaans, en die, maar die verzint ze allemaal zelf. Oh ja? Dus ik denk van ja, ik kan wel traditioneel doen, maar ik kan zelf ook wat lekkers voorzien. En lekker. Dus dat is wel een aanrader. En Godfrey kwam enthousiast naar me toe dat hij een diep interview met de jou baas. Had. De baas. Ja, die stond echt te genieten. Die vond het echt leuk om baas te zijn. Ja, zo'n goed figuur. Ja, Soedanese. Man, ja. Zuid-Soedanese. Oh, hij woont al 25 jaar hier. Oké. Okay. Is toch gewoon Amsterdammer? Ja, maar bedoel. Ja. Hij is geloof ik de voorzitter van de Vluchtelingenhulpclub of zoiets. Oh, dat heeft hij misschien wel verteld. Nee. Weet ik niet. Nee, hij heeft van alles verteld, maar dat nou niet. Ik krijg niet alles eruit bij iedereen. Nee. Hij was al heel blij dat hij zoveel had verteld. Hij zegt, heb ik dat allemaal verteld? Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk, man. Ja, maar, ja, nou ja, daar doen we het voor. Hè? Super. Ik geef je wat eten, denk ik. Waar is dat eten dan? Wil je mee? Ja, ik wil ook wel wat eten. Nou ja, ik heb al een hapje op, dus ik heb niet zo heel veel nodig. Maar er is nog een doorloop. Ja. Moet jij niet... Ja, ik moet als eerste de zender op mijn kop. Dus, dat gaat zo meteen gebeuren natuurlijk. Ja, dus dan... Maar hij staat nog niet. Dan heb ik vast wat. Hoe laat is het dan? Moet je pauze misschien? Huh? Moet je pauze? Of hoef je geen pauze? Nee. Kort voor 6. Ja, nou. Oh, hoi. Oh, hier zijn de kindertjes. Ik ga even wat eten met de kindertjes. Ja, ik heb net al een beetje gepraat met de kinderen. Maar het is wel ingewikkeld, want ze zijn een beetje verlegen. Oh ja. Dus, hier is het eten. Kijk eens. Nou, eens even kijken wat er allemaal is. Couscous zie ik, rijst. Wat is dit? Ik neem nog een beetje soep. Linzensoep. Het ziet er lekker uit. Salade is er. Hartstikke lekker, joh. Brood erbij. Nou, dat ziet er goed uit. Zet linzensoep, hè, zei je. Linzensoep. Geen idee wat dat nou weer voor geluid was. Wil je ook een kopje linzensoep? Ja, ik wil ook een beetje linzensoep. Kan dat? Kijken. Ja, dat kan. Ik kan dit zo... Dankjewel. Oh, lekker. Ja, dat is ook door de pattepoes smaaktest heen gekomen. Ja, dat heb ik met koffie, doe ik het ook steeds. En, ieder hapje is een smaaktest. Oké. Ik denk dat we moeten lekker naar binnen, dat is koud hier. We kunnen naar binnen tikken. Ja? Kijk, zie je de zwarte? Nou, het is nu, wat is het, 17:15 of zo, dus het is, de tijd begint... De tijd begint te tikken, om 7:00 begint de voorstelling. Ja. De première. De première vandaag op het Krugerplein, 14 oktober 2023. Cato is best een beetje zenuwachtig, want de teksten die dwarrelen maar zo'n beetje vaag door mijn hoofd. Dus daar moet ik ook maar net genoeg grip op hebben. Kijk, hier komen de hoofdrolspelers aangewandeld. Hi. Kijk, die kunnen we allemaal. Die gaan ook allemaal een kopje soep. Ja, die kun je even pakken. Valentine wil vast iets. Eindelijk hebben ze dan misschien toch een beetje tijd. Zij zijn al vanaf kind af aan betrokken bij deze groep. Dat is wel misschien leuk. Ik en Shiva, Jij en Shiva. Ja. Jij en Shiva. En jij bent? Ik ben Valentina. Valentina. Ja. En jij speelt ook mee, begrijp ik? Ja, zeker. Wat speel jij? Ik speel verschillende rollen. Dus ik ben onder andere vriend van Galileo, vijand van Galileo. Oh. En ook het volk. dat klinkt alsof je een beetje gespleten persoonlijkheid hebt. Maar we hebben vaak allemaal verschillende rollen in het leven. Ja, inderdaad. Daar ja. is het een beetje geïnterpreteerd. Ja. Maar dit is wel heel erg tegengesteld, vriend en vijand. Ja, dus, klopt. Maar we hebben jasjes om het een beetje te verklaren met verschillende kleuren. Ja. En wat doe je dan als vriend van Galilea? Wij zijn bijvoorbeeld als vrienden zijn we of bezorgd om hem of heel trots op hem. En dat laten we misschien in verschillende stukjes. We hebben ook een stukje waarin het heel belangrijk is dat hij een boek schrijft met al zijn ideeën. Ja. En dan proberen we hem ook te enthousiasmeren om dat boek te schrijven. Dus we zijn een beetje zijn achterban, zijn possie, zeg maar, die hem support en alles wat hij doet. Ja. Ook omdat hij ons natuurlijk heeft overtuigd dat wij de waarheid moeten geloven. Of zijn waarheid moeten geloven. En je bent heel lang bezig met de voorbereiding. Ja, sinds maart, eind maart. Dat is echt ruim een half jaar. Maar ja, in het begin gaan we allemaal vragen beantwoorden. Wat is de waarheid voor ons? Wanneer is iemand een vriend? Dat soort dingen. Om een beetje in het thema te komen van de voorstelling. Ja. En daarna hebben we echt de teksten van de schrijvers gekregen. Mm-hmm. En dan gaan we ze een beetje vertalen naar onze eigen taal. En hoe het voor ons lekker loopt. Ja. Dus het is een heel proces. Maar het is wel geleidelijk. Ja. Ja. Maar en jij zit dus al wat langer bij Moving Arts? Dit is mijn 11e jaar. Zo. Dus ik ben begonnen op mijn 8e. En ik ben nu 20. Wow. Oh, je hebt wel een hele acteercarrière achter de rug. Zeg. Samen met hem. Dit is zijn 12e jaar. Denk ik. Wow. Dus we zijn één keer begonnen en nooit meer weggegaan. Eigenlijk is dat het. Ja, dus het is wel leuk. Ja. Ik vind het heerlijk om met iedereen te werken die allemaal heel verschillend is. Ja. Verschillende leeftijden, verschillende persoonlijkheden. Ja, joh, ik weet het wel. Dus je hebt ook al heel veel rollen gespeeld? Ja, zeker. Ook heel veel kinderrollen, dus dan is het meer een soort kleine rol. Om wat actie in een stuk te krijgen. Ja. In Romeo en Julia waren bijvoorbeeld journalisten die dan allemaal mensen gingen interviewen van maar waarom doe je eigenlijk dit? Dus een beetje een toevoeging aan het stuk in plaats van dragende rollen. Ja, dat is vaak het werk. Maar dit is wel een dragende rol. Zeker. Maar ja, we doen nu ook mee met de volwassenen, dus dan krijg je iets meer verantwoordelijkheid. Ja, zeker waar. Ja. En zo voel ik me ook. Zeker als je al zo lang meedoet met dit spel. Ga maar hoor, ik ben nog even aan het kletsen. Wil jij misschien voor mij opscheppen? Of als je klaar bent, ga ik zelf opscheppen. Ja, ga maar lekker zelf opscheppen. Dan pak ik jou gewoon. Helemaal goed. Hallo. Kan iemand dan voor mij opscheppen? Ja, is goed. Oh ja. Zo werkt het, hè? Ja. Nou, we zijn live op Radio Patapoe. Oké. Ik begrijp dat jij ook al een tijdje meegaat met dit project. Zeker. Ja, 12 jaar. 12 jaar. Dus ik ben vanaf mijn tiende begonnen. Ja. Wow. Dus ja, ongelooflijk. En ieder jaar is er dan een stuk weer? Dit is een van de grote stukken dan. Dus om de 2 jaar is er een grote productie. En dan tussendoor spelen we kleine producties. Oh, okay. Dus vanaf mijn tiende heb ik eigenlijk met haar kleine rolletjes gespeeld. Mm-hmm. Noem maar op. En dan om de 2 jaar was er een grote productie. Dus dan bijvoorbeeld Romeo en Julia, Midsommers Nachtdroom. Echte klassiekers. Dus, en dan dit, Galileo Galilei. En dan nu zijn we wat volwassener natuurlijk. Ja. En hebben we een soort van meer verantwoordelijkheid, meer grote rollen, meer tekst. En het is echt fantastisch. En wat is jouw rol vanavond? Mijn rol is, ik ben, Fulgencio. Dat was iemand die een vriend was in de vriendengroep van Gigi, dus Galileo Galilei. Mm-hmm. Maar ik speel ook verschillende rollen. Dus dat is ook dit is ook een van onze allereerste voorstellingen met kostuumwisselingen. We hebben ongeveer 4 wisselingen. Okay. En 4 verschillende rollen dan ook. Uh-huh. Dat wordt ook allemaal uitgelegd naar het publiek toe. Ja. Dus bijvoorbeeld dat we. Als we een grijze cape om hebben, een grijs jasje, zijn we de macht. Dan zijn we de tegenstanders van Gigi, Galileo. Ja. Een rood jasje is bijvoorbeeld dat we de vrienden zijn van Galileo. Okay. En een blauw jasje zijn we het volk. Okay. Dus zo wordt het uitgelegd. En, dus we hebben dus een leuke voorstelling met verschillende rollen, met meer. Dat. Hey, en heb je er een beetje vertrouwen in dat het allemaal goed gaat? Want het is nogal wat natuurlijk. Het was zeker wat. Ja, gisteren ging de try-out en dat was eigenlijk ging het echt heel goed. De generale, mag jullie ook eerlijk weten, ging niet zo goed als gepland. Techniekfoutjes, maar dat hoort erbij. Maar ze zeggen ook, een slechte generale is een goede eerste try-out. Ja, try-out ging fantastisch, première gaan we knallen. Ja. Zo is Kijk, het. Zo hoort het. Precies. Nou, dankjewel. Hey. Wat is je naam? Shiva. Shiva, bent Shiva. Ja. Ik zag een kostuum van jou hangen daar. Ah, naam op. Nice. Dus jij weet mijn naam. Ja. En wat is jouw naam? Hans. Hans. Hallo Hans. Ja, okay. Nou, dankjewel. Zeker. En, nou, eet smakelijk. Dankjewel. Ja. Iedereen is nu hier. Dat is wel mooi. Ik ga gewoon lekker bij het eten staan. Precies. En er komt iedereen voorbij. Ja. Hallo. Hallo. Speel jij ook een rol in dit stuk? Ja, ik ben Volk. Ja. Jij bent? Ik ben Volk en ik ben de persoon die de telescoop, die een soort telescoopdansje doet. Telescoopdansje? Ja. Oh, dus jij bent op zoek naar de planeten dan? Nee, ik zoek... Ga jij zo in je kostuum? Ja, ik ga zo in mijn kostuum. Ik doe dus een dansje om de telescoop op te zetten. Ah, oké. En de telescoop en de planetendans doet iedereen. Oh, oké. Er zijn sommige stukjes wat iedereen in zit. Ja. Hey, en is het je eerste keer dat je meedoet met zo'n stuk van dit project? Ja, dit is de eerste keer. Oké, en? Het is leuk. Ja? Wel leuk. Heb je het gevoel dat je het wel kan ook? Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Ja, okay. Gewoon soms een beetje stressvol. Oh nee, ga ik de tekst onthouden? Ja, goed. Komt vast goed. Als de spanning goed is, dan weet je alles. Ja. Toch? En wat is jouw naam? Willemijn. Willemijn. Nou, Willemijn, succes vanavond. Ik ben Hans. Dank je. En we gaan het zien. Dank je. Leuk. Ik ben echt zo'n vervelende regisseur. Ja, je bent een hele vervelende regisseur. Je wil helemaal nooit praten met me, maar je haalt iedereen weg de hele tijd. Ja toch, ik raag iedereen weg. En weet je wat het is? We zijn een uurtje later begonnen dan gepland. Oh, dus we lopen enorm achter. Oh, dus, en als iemand ook maar vertraagt, dan halen we eigenlijk hoe heet dat? Het is nog een uurtje een uurtje voor voorstelling. Hè? Ja. Dus het wordt echt spannend. Hè? Het wordt hartstikke spannend. Maar ik hoorde dat de try-out hartstikke goed ging. De generale was slecht. Dat is een goed teken. Zo hoort dat. Ja. En nu is het aan de bak. Het is aan de muze. Aan de muze. Ja. Nou, dankjewel. Even kijken. Komt nog meer voorbij. Ah, dus misschien heeft de techniek nu ook tijd, of niet? Nee. Nou, er zijn een hoop mensen zonder tijd, dat is mooi. Ah. Hallo. Hey. Ik ben Ashana. Ashana. Ja, en ik ben Hans. Hi, Hans. Van Radio Paddepoel. We zijn live op de radio. Dus, wat leuk. Ja. Wat is jouw rol in dit geheel? Ik heb geen rol. Ik ben mee met een van de acteurs. Oh, oké. Okay. Dus je bent supporter. Ja, observeerder en supporter. Observeerder en supporter. Ja, van Nizar. Van Nizar. Nizar. Ja. Dat heb ik nog niet gesproken. Hij speelt Aristoteles. Oh nee, Aristoteles heb ik nog niet gesproken. Nee, ik zie hem alleen niet nu. Oh. Maar heeft hij dat nodig dan of zo? Is hij een beetje nerveus? Of, Hij vond het gewoon leuk om deze mensen aan mij voor te stellen. Dus ik ben meegegaan. Ja. Ja. En heb je ze allemaal ontmoet? De meeste wel, ja. Heb je nog tips voor leuke mensen die ik even moet... Deze dame is een zangeres. En ik heb net best wel met haar gepraat, maar ze spreekt Engels. Net ook al even met haar gesproken tot ze weggeroepen werd door de regisseur natuurlijk. Dat gebeurt de hele tijd. Ja. Maar bij jou natuurlijk niet, want jij hoeft niet... Ik hoef nergens heen. Jij hoeft nergens heen. Heel relaxed. Heel relaxed, ja. Maar heb jij al meer gezien ook van de voorstelling? Heb je al eerdere repetities of zo meegemaakt? Nee, dat is de eerste keer dat ik hier wat van meekrijg. Echt voor de première kom je? Ik kom echt voor de première, ja. Maar ze hebben weinig tijd voor afleiding, heb ik de indruk. Want de regisseur vertelde me net ook dat ze een uur te laat begonnen zijn eigenlijk vandaag. Ja. Dus het staat een beetje onder druk allemaal. Ja, misschien is dat ook wel goed. Ik denk een gezonde wedstrijdspanning is altijd inderdaad heel goed voor de uitvoering. Dus, ja, denk ik ook. Ja. En, maar, dus jouw vriend is acteur is Aristoteles. Yes. En was hij al eerder ook hierbij betrokken of is dit zijn eerste keer? Dit is zijn eerste keer. Ja. Ja. Okay, ja. Nou, spannend. Kan hij het een beetje? Of, ja, vind ik wel. Ja? Heb je hem al zien acteren ook? Of, ja, wel een beetje bij mij thuis geoefend natuurlijk. Ah, dus dan, kijk eens. Dus hij was een sparringpartner. Ja, en hij is gewoon heel grappig. Dus dat is altijd goed. Nou, wijs hem even aan als je hem ziet straks. Ja, als ik hem zie, dan stuur ik hem naar je door. Ja, even Aristoteles interviewen. Ja, dat is wel goed. Bijzonder hoor. Ik heb ook al een keer goden geïnterviewd en zo. En, geweldig. Ja, het is echt heel bijzonder. En jij nam was? Asjana. Asjana. Okay, ja. Nou, Asjana, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Veel plezier. Ja, jij ook. Oh ja, kijk, de techniek kan misschien goed. Dankjewel. Hey. Hm. Heb je al een beetje tijd? Nee, nee, hè? Ik zou het willen. Hij heeft op dit moment de allerdrukste baan. Ja, hij moet namelijk zorgen dat 13 mensen gezenderd worden. Oh. En dat alles. Heb je de telefooncentrale al gezien? De telefooncentrale? Kom er nog mee. Dames, zorg dat jullie even rustig blijven. Ja, een beetje. Goed dat je De planeten beginnen helemaal wild te bewegen door elkaar heen. Het is levensgevaarlijk natuurlijk. En we gaan nu even naar de telefooncentrale. Oh, maar wordt hij niet boos dan als we daar te dichtbij komen? Nee, ja, precies. Dus we zorgen dat. Maar dan kan je hier zo. Oh, de hele telefooncentrale noemen we het. Ja, een enorme stapel apparatuur. Precies. En dat correspondeert alleen maar met alle microfonen. Kijk, zoals Gigi hier zo. Die heeft nu al een microfoon om. Ja. Dus eerst krijgt iedereen een microfoon om. Uh-huh. Iedereen heeft een eigen microfoon die al helemaal is afgesteld. Oké, okay. En dat is ook met een oortje erin of niet? Nee. Nee, het is alleen een microfoon. Okay. Ah, dat ziet er wel Ziet er profi uit. Ja, heel profi. En dan staan daar zo zijn allemaal vlaggen, zeg maar noemen we dat. Die Sennheisers. En die zorgt ervoor dat het signaal daar zo draadloos naar hun toe gaat. Ja. En dan lopen er echt een enorme bundel kabels naar boven, naar de mixer. En dan kunnen ze vanuit de mixer kunnen ze hem individueel bedienen. Ja. En daarnaast zit Sam. Dit is Wouter trouwens. Sam die doet het licht. Oh ja, die had ik net ook al. Die had ook geen tijd. Nee, precies. Die heeft ook geen tijd. Precies. En wat nu heel belangrijk is, in mijn klussenlijst staat om die letter W. Ja? Die moet nog gestabiliseerd worden. Die draait een beetje om zijn as. Dus die moet een stutje krijgen. Dus dat ga ik nu even een proberen te regelen. Ja. Nou, succes. Ja. Ik hoop dat het lukt. Want dan is het als die W gaat wankelen. Dan, het is wel de goede natuurlijk, de W van wankelen. W van wankelen, ja precies. Volgens mij zeggen ze dat de W van waarheid, de W van werkelijkheid, de W van wetenschap, de W van waanzin en de W van wankel. Dus die is vroeger eraan toe. Die vroeger eraan toe. Ja. Ik ga nu even de kinderen streng toespreken trouwens. Nou, succes. Ja. Kinderen, er zijn al meer kinderen. En de planeten zijn nu aan het dansen. Oh, er zijn allemaal banen van de planeten gedampt getekend. En daar komen nog meer kinderen aan. Nou, er liggen wat bekertjes op de grond, daar gaan we moeilijk over doen. Nou, we zijn nu getuigen van de dansende planeten. Die krijgen allemaal aanwijzingen. En als hij zegt dat dat gaat, verander, kom maar bij elkaar. Nou, dat is hartstikke goed. De planeten die komen er wel. Nou, is een drukte van je wel. Zie je achter gebeurt ook nog veel. Oh, kijk, daar zijn mensen aan het show de boelen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, eens even kijken. Of er nog meer mensen. Ik zoek Aristoteles. Hi. Hallo, ben jij Aristoteles? Avond, ja. Hi, ik ben Aristoteles. Dat is nogal wat om Aristoteles te spelen, denk ik. Ja, het gaat helemaal tegen... Wijze man. Ja, ten eerste dat ben ik niet. En het gaat tegen al mijn ideeën en... Ja, dus Aristoteles... Ja, ten eerste, hij gelooft niet in ziel en ik ben helemaal tegen. Oh, hij gelooft niet in een ziel? Ja. Oké. En ook... Sorry. Nee, geen idee. Ook hij blijft hangen aan één idee. En, maar hij is wel een filosoof en die is wel open voor conversatie. Ja. Dus dat is wel één... Maar hij was een beetje ook tegenhanger van Plato, toch? En Plato, had hij nou wel een ziel of niet? Of tenminste in zijn ideeënwereld? Nou, tenminste in deze scène is hij helemaal tegen het idee dat... Nee. Oké. Okay. Oh, je moet zenden. Ja. Wat is jouw naam? Nizar. Nizar. Yes. Oké, okay, nou, misschien hebben we later nog even tijd om. Dankjewel. Ik vind het wel interessant om nog even door te gaan. Maar goed, dankjewel. Nou, dat was Aristoteles, helaas. Geen tijd meer. Ik ga nog even een bakje soep proberen op te scheppen. Zou jij misschien een beetje soep in mijn kopje kunnen gooien, want ik zit steeds met mijn hand vast. Oh, wacht even. Oh, shit. Ik ben net al helemaal geknoeid, zie ik. Sorry, heb ik af je heen gegoten? Heb ik iets af je heen gegoten? Nee, dat had ik al hoor. Dat is, ik weet niet waar dat vandaan komt. Nog meer? Nee, zo is goed, dankjewel. Kijk er. Godverdomme. Helemaal smerig geworden. Ik heb ook een jasje. Kijk, mijn mooie circusdirecteur jasje. Waar komt dat vandaan? Linzensoep. Oh, nee. Je hebt ook linzen op je jas. Ja, maar ik weet helemaal niet dat dat gebeurt. Er zijn ook wel eens vogels die hier op het... Oh, die kosten linzensoep uit. Ja, die poepen linzensoep. Die hebben heel veel linzensoep op. Maar iedereen heeft het wel echt bijzonder druk, hè? Want is, hoe is ja, het is première over een uur. Nicole, regisseur, of heet die nou Nicole? Diane. Dan moet je al helemaal niks vragen. Nee, maar die vertelde net ook dat ze een uur te laat begonnen zijn, waardoor de tijdsdruk nogal hoog is. Ja, dus, daarom. Dus, ja. Ja, dus ja. Iedere keer als je kan misschien praten, heb je met die mensen nog, met de kleding? Kostuums, ja, die heb ik uitgebreid gesproken. Ja, dan moet je maar gewoon even gaan zitten en de vogels opnemen, denk ik. Ja. Ik kan ook even stoppen en even de batterij weer opladen. Zou ik doen en dan gewoon weer op een half uurtje. Thuis aan toch? Ja. Ja, lieve luisteraar. We gaan even eetpauze houden. Even bijtanken. Pauze. En opwarmen. Oh, ja, dat hebben we niet gehoord. Geen idee wat ze daarmee bedoelden. Ja, dus we hebben even pauze en daarna komen we lekker weer terug. Dus, nou, tot straks.